begin van maandag 3 januari. Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in Amsterdam heeft 30 mensen aangehouden bij het beëindigen van de verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen. Ze zijn opgepakt voor onder meer mishandeling, belediging of verboden wapenbezit. Bij confrontaties met demonstranten raakten 4 agenten gewond. Volgens de politie is eerst geprobeerd om met waarschuwingen het Museumplein leeg te krijgen. Toen dat niet lukte, werd de ME ingezet en hebben agenten geweld moeten gebruiken. Hoeveel demonstranten gewond zijn geraakt, dat is niet bekendgemaakt. Eerder werd gesproken van zeker 2 gewonden. De Soedanese premier Hamdok is weer opgestapt. Hij maakte het nieuws bekend in een tv-toespraak. Hamdok sprak van een politieke impasse na de militaire staatsgreep van oktober. Hij werd toen afgezet, waarna mensen massaal de straat op gingen. In november keerde Hamdok terug als premier na een deal met het leger. Zijn herinstallatie was een belangrijke eis van de betogers in Soedan, maar die gaan nog altijd massaal de straat op. Israël gaat 60-plussers en medisch personeel een 4e coronaprik aanbieden. Vrijdag werd die ook al voor kwetsbaren goedgekeurd. De 2e boosterprik moet ervoor zorgen dat de Omicron-variant wordt ingedampt. Met deze nieuwe stap loopt Israël weer voorop bij het inenten van de bevolking. En Michael Smith staat voor de 2e keer in zijn carrière in de finale van het WK darts. De Engelsman versloeg in Londen zijn landgenoot James Wade in de halve finale. Het werd 6-3. De andere halve finale gaat tussen 2 Schotten, Peter Wright en Gary Anderson. Die wedstrijd is nog bezig. En sinds de kwartfinales liggen alle Nederlanders al uit het toernooi. Het weer nog, het waait stevig, vooral in de noordelijke provincies. Vannacht trekken de buien het land uit en daalt de temperatuur naar een graad of 8. Overdag opnieuw kans op onweersbuien in het zuiden. In de rest van het land droog met soms wat zon. Het wordt dan een graad of 11 en vooral dinsdag valt er veel regen. Vanaf woensdag wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht luisteraars, u luistert naar NPO Radio 1. Het is maandag 3 januari 2022, het is 2 minuten over 12. Welkom bij de 308e aflevering van dit programma Zwarte Priet Praat. Een programma van de publieke omroep voor weldenkend Nederland en dergelijke. De technicus vannacht is onze grote allochtone, de enige die zich autochtoon, de enige die zich autochtoon mag noemen, want zijn voorouders zijn Friezen. Die hebben de invasie van vreemdelingen in dit land meegemaakt, waardoor hun religie kapot is gemaakt. En ze met de vreemde godsdienst die ergens uit het Midden-Oosten vandaan komt, het Jodendom en het Christendom opgezadeld zit. En we horen nooit meer over de Germaanse religie. Maar Anne, ondanks het feit dat jouw voorouders zijn uitgemoord, ben je zo'n vrolijk mens, ook een mooi 2022. En dat het de Germaanse religie in 2022 terug mag komen in Nederland, zodat ik als profeet van hun weer een rol krijg. Revie Chitaldin is regieassistent en doet verder alles wat nodig is achter de schermen. Ik ben Prim Radakishun. Luisteraars, een maatschappij, een gemeenschap maken wij met z'n allen. Hoe je huishouding, je buurt, je dorp, je stad, je land, je wereld vormgegeven wordt, is mede afhankelijk van je eigen gedrag. 2 dagen geleden op dit tijdstip vierden velen van ons in een voorafgekozen kring de komst van dit nieuwe jaar. Ik heb het gedaan omringd door de mensen met wie ik wilde zijn. Ik ben met veel plezier en genoegen begonnen aan dit jaar. In mijn kleine gemeenschap zijn we dit jaar begonnen met liefde, plezier en het verlangen naar morgen. Ook bewust van het feit dat wij feest konden vieren omdat onze medeburgers in de ziekenhuizen, de verzorging, de politie, de brandweer, beveiliging, bij de radio, televisie, infrastructuur en vele andere sectoren waren waar er gewoon gewerkt werd. Zij maakten het mogelijk dat wij een feestje konden bouwen. Ik ben mijn medeburgers zeer dankbaar daarvoor. Ik hoop dat u op uw manier het nieuwe jaar hier verwelkomt en wens u allen een fijn, plezierig, maar bovenal democratisch 2022. Voor mij wordt het hoogtepunt van dit jaar niet het WK voetbal of een ander sportevenement. Als politieke junkie en groot aanhanger van de democratie is 16 maart aanstaande mijn feestdag. Want wij mogen de gemeenteraad van onze woonplaats gaan bemensen. En iedere keer ben ik weer blij en dankbaar dat er mensen zijn die zeggen: stem op mij, zodat ik dat lastige en vaak ook ondankbare werk kan doen. Zoals de vaste luisteraars van dit programma weten, betekent dat kennismaken met kandidaten van diverse gemeenten en van diverse politieke stromingen. Ik roep trouwens kandidaten van lokale partijen die graag in dit programma willen komen vertellen bij deze op om zich te melden. Van de landelijke partijen vind ik wel leuke kandidaten, maar ik ben tegenwoordig minder goed ingevoerd in de lokale partijen. Vroeger was dat anders, toen reisde ik stad en land af. Maar nu doe ik dat veel minder. Ik zit hier zondagnacht in Hilversum te wouwelen. Dus ben je van een lokale partij en wil je landelijke aandacht in het beste radioprogramma ter wereld? Mail dan naar zwartepriet@ponet.tv. Er zijn nog maar 1 of 2 plekken over en er staan uitnodigingen uit. Maar ik ga proberen om jullie toch erin te krijgen. Voordat wij naar de gast gaan, belangrijk nieuws. Door de Zuid-Afrikaanse variant van het Chinese coronavirus kan mijn grote held Pierre Courbois al een tijdje niet trommelen. Maar aanstaande zondag 9 januari vanaf 5 uur kunt u via het Bimhuis gratis de grote Pierre horen. Ga naar de site van het Bimhuis en alles gaat dan verder vanzelf. Schrijf het op als u oud bent in uw agenda, anders vergeet u het. En als u jong bent in een van die moderne apparaten, zondag 9 januari 1700 uur, 5 uur 's middags, jazz met Pierre vanuit het Bimhuis. En als je naar voetbal kijkt, is het heel goed, dan kijk je voetbal en dan zet je jazz op de achtergrond. Geloof me, voetbal was nog nooit zo leuk. Zo, nu naar de gast. Vorige week was het een combinatie van keten en inhoud en vannacht is het inhoud en een beetje keten. Al vanaf deze partij meedoet in het Nederlandse landschap zijn representanten van hun aangeschoven in dit programma. Voor de Europese verkiezingen, waar ze helaas geen zetel kregen. Voor de Tweede Kamer, waar ze met 3 zetels binnenkwamen. En nu voor de gemeenteraad. Mijn gast van, of onze gast, onze 2 gasten vannacht. Onze 2e gast vannacht, na Femke Merel van Kooten uit Woerden. Afkomstig uit de schone provincie Brabant. Waar zij tracht in de gemeente Hertogenbosch namens de Pan-Europese Partij VOLT voor het eerst vertegenwoordigers te krijgen in de gemeenteraad. Ze is, en dat vind ik persoonlijk heel leuk en lievert haar al heel veel pluspunten op, vergezeld door haar vader, die een regelmatige luisteraar is van dit programma. Hier is de dochter van Hans van Beer. Hier is de dochter van Hans van Beers, Inge Vossen van Beer. Ja, dank je. Een klein foutje. Ja. Niet Hans, maar Henk. Henk, oh, dan moet ik het helemaal kopiëren. Hans was mijn intelligente kennis. Oh, Henk. Oh, dan heb ik het ergens niet goed gelezen. Oké, Henk, sorry, Henk van Beers. Want toen we binnenkwamen heb ik alleen maar even goedenavond gezegd en verder niet gesproken, want dat moest in dit programma. Vertel eens, waarom heb je besloten, of mogen je zeggen, terwijl u bijna 75 bent, hè? Bijna 75, ja. Het duurt nog een paar dagen. Oh, wanneer? Hoeveel jaar? 27 februari, als corona de wereld uit is, hoop ik. Ik ben 4 februari, word ik 60. Maar jij bent dus vis, geen waterman meer. Nee, ik ben echte vis. Ja, nee, ik ben kan een echte twee kanten waterman. Op. Nee, jij zwemt in meewater. Vanavond hoop ik dat af en toe. Ja, maar ik hou wel de kop boven water. Hè? Maar wat was de reden dat je met Inge bent meegekomen? Nou, laat ik zeggen, ik kom zelf eigenlijk ook uit een beetje een politieke familie. Mm-hmm. Ik ben ooit wethouder geweest. Ik ben zelfs burgemeester geweest. Voor de schone stad Roermond. Oké. Ook in Laarbeek, wat ik vandaag buitengewoon proficiat wil wensen met het feit dat ze vandaag precies 25 jaar bestaan. Dus een zilveren feest. En ik ben ook nog ooit in het wonderschone Peeldorp Bakel en Milhees burgemeester geweest. Nou, maar voor welke partij? Ik ben voor het CDA. Oh, dus ja, Brabander CDA. Niet omdat ik Brabander ben, maar omdat ik dat op dat moment de allersterkste partij van Nederland vond. Maar dan praten we over jaren 70? Ja, jaren 70 ben ik begonnen. Ik ben een van de eerste leden geweest die lid werd van het CDA. En ik moet zeggen, ik ben het nog steeds. Oké, en je dochter zit Mijn dochter is misschien slimmer, dat weet ik niet, maar dat moet ze zelf maar vertellen. Nee, maar dan zegt je dochter, ik ga naar die idioot van de Prim en dan zeg je, kom mee. Ja, omdat ik een goede auto heb, laat ik het zo zeggen. Uh-huh. En ik het als gepensioneerde een uitje vind om hier eens even de studio van binnen te bekijken. Maar, en Prem van dichtbij. Maar al die jaren dat je burgemeester was en zo nooit naar Hilversum gekomen. Jawel, maar daar was ik altijd in functie. Uh-huh. En ik vind het hartstikke leuk om hier als gewone burger te zitten en het gewoon over me heen te laten komen. En ja, dat vond ik een uitdaging, zoals dat in mijn vakjargon vroeger heette. Dus vandaar dat ik ja gezegd heb. En voor de duidelijkheid, Inge, dit wist ik allemaal niet. Nee, dit wist jij niet. Nee, je bent aankomen lopen. En voor mij is die ook niet in die hoedanigheid is, mijn vader. En wanneer krijg je nou de kans om met je vader samen naar een radioprogramma te gaan? Maar heb je... maar dus laten we zeggen, was er de tuin... Je bent opgegroeid in een politiek milieu thuis. Ja. Ja, dat klopt. Zit in mijn DNA. Ja. En dus... ga zo op die namen komen, maar dan zit ik... En heb je ook vanaf je stemde op je 18e altijd CDA gestemd? Nee. ik denk dat ik... moet ik ver teruggaan. Mijn puberteit stond wel in het teken van het CDA. En bij een promotieteam ooit nog gezeten. Maar toen ik echt zelf mocht gaan stemmen... 18? Ja, toen werd het toch al gauw andere politiek. Ja, maar heb je ooit, was je vader aan burgemeester toen je mocht stemmen? Of heb je... Nee, ik heb, moet ik heel even kijken. Volgens mij heb ik wel op jou kunnen stemmen als zijnde raadslid. Hè? Ja, wethouder. Ja, of wethouder moest je op de lijst staan. Ik ben ook raadslid van 74. Hè? Ja. Dus dat is volgens mij heb ik de laatste keer van jouw lijsttrekkerschap van het CDA Rosmalen toen. Nou, het zou best kunnen. In ieder geval, ik vond het wel een wijze besluit. Met terugwerkende kracht dan. Oké. Trouwens, mag ik iets kwijt? Je bent dus waarschijnlijk gehuwd dat je Vossen heet. Ja. Oké. Mijn dochter, die is getrouwd. En ik vind, ze is Radakishun. Ze is als Radakishun geboren, Radakishun opgevoed. En die heeft ook nog de naam van haar man. En dat doet ze dus ook Nalini Elmond Radakishun. Ik vind dat zo erg. Je man heeft niets gedaan om je te maken tot wie je bent. Nou, ik moet je zeggen, in de tijd dat wij gingen trouwen... en dat is ook alweer ruim, alweer bijna 25 jaar geleden... toen heeft mijn man gevraagd bij de burgerlijke stand... of hij mijn naam mocht aannemen. Dat mocht toen nog niet. Nee, dat mocht toen nog niet. En nou ja, dus werd het zijn naam. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Oké, ja. En ik geef les en het is ook heel vervelend als dan leerlingen... het ene jaar dat je dan Vossen heet en een paar jaar later Van Beers... dat werkt alleen maar verwarring. Maar ben je begonnen als juffrouw met Van Beers of met Vossen? Vossen. Oké. Ik was net klaar, denk ik, met mijn opleiding. Toen zijn we getrouwd. Ja. Dus eigenlijk altijd Vossen. Oké, ik had een lerares, bijvoorbeeld mevrouw Deurham in de vijfde klas, dat is groep 7. Zij was geboren Karg, maar ze was gehuwd Deurham. En er was een andere mevrouw Antjes. En die vond ik geweldig, echt. En die bleek later Clemens te zijn. Die was toen gescheiden en toen had ze haar meisjesnaam weer aangenomen. En die de gehuwde naam. Dus ik vind altijd, mijn vrouw is altijd met haar meisjesnaam doorgegaan. Ik zou dat denk ik nu ook gewoon doen, ja. In die tijd... Ja, nee, die tijd gaan we doen. Oké, we gaan beginnen. Officiële naam. Alle namen? Ja, natuurlijk. We moeten weten wie je bent. Ja. Je kunt hem de schuld geven dan, hè, ja. Als het te lang duurt. Ingeborg, Elisabeth, Francisca, Maria, Van Beers. Ja. Dus 4 voornamen. Mijn echte... Ja, mijn roepnaam is Inge. Nee, zoals het in het bevolkingsregister. Ingeborg, Elisabeth, Francisca... Francisca, Maria. Hoeveel vernoemingen naar oma zitten erin? 2. Elisabeth, naar de moeder van mijn moeder. Ja. En Francisca, naar de moeder van mijn vader. Ja. En dan hoef ik niet te vragen naar de religieuze achtergrond van je vader... want dat moet wel katholiek zijn, hè? Ja, kan niet anders. Ja. En ben je ook gedoopt? Ik ben gedoopt en ik heb mijn vormsel ook gedaan. Ja, de hele mijn communie, ik heb alles gedaan. Ja? En gingen jullie ook vaak naar de kerk? Maar, ja, nee, je moet gewoon zelf antwoorden. Kerst. Oké, kerst. Kerst en met familie aangelegenheden. Ja, huwelijken en overlijdens. Ja. Oké. Ja. Waar ben je geboren? Ik ben geboren in Den Bosch. Oké, Den Bosch en altijd ook gewoond en daar ook opgegroeid? Nee, ik denk dat ik een jaar was dat we verhuisd zijn naar Rosmalen. En daar ben ik dan eigenlijk opgegroeid. Maar, lagere school? Lagere school in Rosmalen, middelbare school in Den Bosch. Mhm. En daarna... Maar dan woonde je... Was er in Rosmalen geen goede middelbare school dan? Waren die er niet? Nee, er waren geen middelbare scholen. Nee, dat was Hintham. Ja. Ja, precies, Hintham. En dat is later naar het centrum van Rosmalen gegaan. Het Rodenburg College. Buitengewoon goede school, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik was wethouder van onderwijs toen de tijd. Maar dat zal er weinig mee te maken hebben gehad, want het bestond al. Alleen ja, heel veel kinderen vanuit Rosmalen gingen desalniettemin toch naar 's-Hertogenbosch, omdat daar meer afstudeerrichtingen waren. En vandaar dat zij naar Sint-Jans Lyceum is gegaan. Ja, of ook een katholieke school, hè? En die in Rosmalen was een openbare school. Nee, was ook katholieke rondslag. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, maar al mijn vrienden zaten ook op Sint-Jans. Ja. Maar dan ging je van Rosmalen, hoe lang met de bus iedere ochtend? Nee, de fiets. Fietste? Op je 12e? Ja, ik ben van de generatie die nog fietste toen. En dan hoe lang fiets je van Rosmalen naar de school in Den Bosch? Een half uurtje. Iedere dag half uur? Ja. Met die zware boeken op je rug? Ja. Door weer of wind, maakte niet uit. Ik hoefde niet te vragen of ik gebracht werd, want dat winter gebeurde met niet. Winter met 10, maakte sneeuw. Maakte niet uit, sneeuw, uitglijden, vallen, maakt allemaal in bal uit. Gewoon lekker fietsen naar school. En dat doe ik af en toe nog. Serieus? Oh, ik vond je vader een leuke man, maar dat wordt steeds meer. Oké, ja. En wat dus, je hebt je VWO gedaan? Nee joh. Oh. Wat? Nee, ik heb HAVO gedaan. En na je HAVO? En na mijn HAVO ben ik naar Fontys gegaan in Tilburg. En daar heb dat ik de is leraar, de HBO? Ja, heb ik de leraaropleiding geschiedenis gedaan. Oké, en die heb je afgerond? Die heb ik afgerond en toen heb ik heel lang geen opleiding meer gedaan. En toen heb ik de afgelopen 3 jaar mijn educatieve master gedaan. Maar even, dus je bent afgestudeerd van die HBO, geschiedenis. En ja. Toen ben je meteen les gaan geven. Ja. Waar? Ik ben begonnen op 7 verschillende scholen. Want toen was er nog niet zoveel werk. In vakkracht dus. Ja. En uiteindelijk terechtgekomen op het Hooghuis in Os. Ja. En daar werk ik eigenlijk nog steeds op locatie Mondriaan. Dat is wel een switch geweest. Wanneer ben je begonnen in Os? Ik ben begonnen, denk ik, toen ik 26 was. Ik heb, 25. Oh ja, wat is je geboortedatum? Die ben ik vergeten gevraagd. 1871. 1871. Dus je bent dit jaar 50. Oké. Okay. Ja. Je wordt dit jaar 52. Oh, mijn dochter is van 16 oktober. Nee, ik ben net 50 geworden. Dus hoeveel jaar geleden ben je gegaan naar Os? Ik ben 25 jaar geleden begonnen in Os. Oké, dus dan is het, even kijken, snel terugrekenen. Het begint, de start. Dus de opkomst van de SP meegemaakt. Os was een enorme SP-stad, dat klopt, ja. En dan heb je ook al die kinderen van al die oprichters van Os, Paul Pieters en zo in de klas. Nee, ik gaf les op het... Ik ben begonnen op VMBO Basis en Kader. En daar kwam ik die leerlingen niet tegen, hoor. Dat waren voornamelijk leerlingen die vanuit de Turkse gemeenschap... Ja. Die zag ik veel meer. Maar was de VMBO er al 25 jaar geleden? Het was toch toen nog gewoon MAVO? MAVO-C en D-niveau. Ja. Dat klopt, ja. Ja. Ja. Oké, en daar begonnen en dan altijd geschiedenis. En waar geef je nu ook nog steeds... Nou, ik denk dat het 150 meter verder is. Op een andere locatie 8 jaar geleden begonnen. Maar het valt allemaal onder de noemer van het Hooghuis. Maar nog steeds VMBO-kader? En HAVO intussen ook. Nu heb ik alle klassen. Oké, maar dus gewoon klassieke juffrouw? Ik ben gewoon een klassieke juffrouw. Daar ben ik zo dankbaar voor. Want ik ben zo blij dat er nog mensen zijn. Want onderwijs is heel belangrijk. En ik weet dat mevrouw Antjes gaf dus Engels en geschiedenis. En meneer Del Prado... Een goede meester of juffrouw kan je ontzettend van een vak laten houden. Ja, dus, ja, dat denk ik ook, ja. En ik haal daar ook nog steeds iedere dag enorm veel plezier uit. En waarom ben je geschiedenisgast? Kwam het ook door je leraar? Had je ook zo'n goede leraar of leraar? Ik had een geschiedenisleraar die zei tegen mij... in mijn eindexamenjaar... Van Beers, ga maar lekker buiten slapen. Want tijdens de les lag ik bijna altijd te slapen. Uh-huh. Tenzij het over politiek ging. Dan zei hij, ja, dan ben je zo kritisch, ga maar iets anders doen. Dus, maar hij was wel heel goed verder, moet ik zeggen. Uh-huh. Dus hij wist mij op waarde te schatten, denk ik. Ja. Maar geschiedenis, ja, ik vind het mooiste vak wat er is. Het is zo superbelangrijk vak. Ja. En, ik vind het ook het mooiste vak. Het enige nadeel is, er is bijna geen droog brood in te verdienen. Ja, ik heb toch altijd mijn werk... Toen ik een keuze op mijn baan kwam te gaan studeren... het liefst had ik geschiedenis of filosofie gestudeerd. Maar ja, ik dacht voor de zekerheid, ik kwam hier vluchteling, moest dingen. Toen dacht ik, ja, als ik rechten ga studeren, als je kijkt naar de Tweede Kamer, de meeste dingen zijn meester in de rechten. En het is de domste studie waar je alle kanten mee uit kan. Ik zal het herhalen thuis bij mijn dochter. Dat moeten we nog vragen, want ik vergeet allerlei vragen. Hoeveel kinderen waren er thuis? 3. Ik heb 3 dochters. Nee, ik bedoel, ben je vader thuis? Ook 3 dochters. Oh, 3 dochters, 3 meisjes. En ben je de jongste, de middelste, de oudste? Ik ben de oudste. Oké, en dan heb je nog een zusje? Ik heb mijn zus Madeleine, mm-hmm. Die is een jaar jonger dan ik. En dan heb ik nog Vanessa, en die is 3,5 jaar jonger dan ik. Oké, en dan was jij dus de leader of the gang. Dus wat jij als eerste mocht, dat mochten je zusjes laten. Ja, ja, daar zullen ze het niet mee eens zijn, maar dat was wel zo. Ja. En heb je nog steeds dat oudste zuscomplex? Dat zag ik dus ook bij mijn oudste dochter en zo. Dat hoe oud je zusters ook worden, je nog altijd wezen raad wil geven. Ik hoor mijn zussen nou lachen, denk ik. Ik denk dat dat altijd blijft. Ja. Maar mijn zussen zijn zelf wat dat betreft ook best redelijk dominant. Dus die kunnen ook wel... Die ene wordt nu 50 dit jaar en die andere zal dus 48 zijn. En je bent getrouwd, hoeveel kinderen? Of bij een hokje of bij deze? Nee, ik ben getrouwd. Voor de kerk ook? Ja. Katholiek of protestants? Katholiek. Hij is ook katholieke jongen of is hij katholiek geworden voor jou? Hij was ook katholiek, denk ik. Ik heb eigenlijk nooit naar gevraagd. Wij zijn gewoon getrouwd en we moesten bij een pastoor komen. En daar hebben we vriendelijk gelachen en wat vragen beantwoord. En toen mochten we voor de kerk trouwen. Want ik vond het toen meer af. Ja. Ja, ik ben ook religieus getrouwd en nu denk ik, Prim, wat bezielde je. Maar goed, ja. Als je, dat herken ik wel. Als je gebrainwashed bent, weet je wel. Het was zo grappig, we hebben gebrainwashed. En ik wist wel dat God niet echt bestond. Maar, en toen trouwde ik, toen dacht ik, ja, weet je wel. Het is toch niet compleet als ik die religieuze dienst niet erbij heb. Heb ik zo een hindoe-ceremonie gedaan, wel thuis. En een hele goede priester, die wist het heel goed te doen. Dus het grappige is, als ik nu het zou doen, zou ik het niet meer doen. Maar weet je, ook toen mijn dochters geboren werd, dan ben je zo onzeker. En dan heb je dus een soort ceremonie in het hindoe, dat je het hoofd kaal scheert en dat je gebedsdienst doet. Heb ik allemaal gemaakt. Niet omdat je onzeker bent. Denkt, oh god, wat als je eerste keer komt bij zo'n dombo, weet je wel, dan weet je niet je onzekerheid. Ook bij je tweede en je derde. Bij de derde begint het te wennen, moet ik zeggen. Ja. Bij de derde denk ik, heb het door. Maar bij de eerste twee nog niet. Maar goed, drie kinderen. Vertel, wanneer geboren? Mijn oudste dochter Isa, die is van 99. Ja. Dus die wordt 23 volgende maand. De middelste, onze Jente, die wordt, wordt 21 in februari. En dus dan, die is van 2001? Ja, en mijn jongste dochter die is van 2003. En hoe heet die? Lois. Lois. En die appte je dat ze gaat luisteren of kijken? Ja, die zat al voor de televisie. Maar toen je over rechten begon, die studeert hbo-recht. Hele goede keuze, Louise. Is heel goede keuze, want daar kan je alle kanten mee uit. Je kan nog de Tweede Kamer komen, je kan nog burgemeester worden. Je kan je opa opvolgen, alles. Lid van een politieke partij vanaf? April. Zeg het goed? Ja, de verkiezingen zijn geweest in maart. Dus nou, eigenlijk maart, dus net na de verkiezingen, dag na de verkiezingen ben ik lid geworden. Waarom? Van welke partij? Van Volt. Waarom ben je lid geworden? Dus al die tijd ben je nooit lid geworden van het CDA? Ja, ik vraag me dat dus af. Ben ik daar vroeger echt lid van geweest of was dat meer hand- en spandienst? Het laatste. Pap is Henk van Beers, oud-burgemeester van namens het CDA. Dus jij was hand- en spandiensten aan paps, maar nooit lid geworden. Ja. Dus je wil me zeggen dat je op je 50ste... Nee, 49 was je nog net. Ja. Maart, en word je lid van Volt de dag na de Tweede Kamerverkiezing. Ja. Waarom? Omdat uiteindelijk had ik een partij gevonden waarvan ik zei, waarvan ik dacht van dit is het. Dat Europese gedachte, waar ik al veel langer mee liep, wat ik eigenlijk nergens in andere partijen terug kon vinden. En de manier waarop je met elkaar omgaat, dat positieve, niet naar die verschillen kijken, maar juist die verbinding zoeken. De manier waarop je politiek uitvoert, ja, dat sprak mij gewoon aan. Het grappige is, ik heb drie studievrienden met wie ik al sinds 1990, toen we afstudeerden, 1 april bij elkaar komen. En toen spraken we over Volt. En ik zal ze naam nu met iets zeggen. Ja, ik ben op gestemd en ik wilde lid worden. Hij is lid geworden en toen werd hij gebeld, wil je actief worden? En toen zei hij ja en toen is hij nooit meer teruggebeld. Oh, dat is bijzonder. Ik denk, want dat is de reden dus ook waarom ik actief ben geworden. Omdat ik juist gebeld werd door iemand van, joh, wil je niet actief zijn? Ja, hij woont in Amsterdam, misschien hebben ze daar veel meer. Maar waarom ik Volt ken, is omdat Bibi Wielinga, dat is de kleindochter van Mickey, de dochter van Eisa, en die ken. En Mickey zei tegen me, ze is actief. En toen dacht ik, nou ja, kleindochter van mijn vriend. En de vader is ook een vriend. En toen kwam Volt dus hier. En toen dacht ik, wauw, want toen ik studeerde, ik heb rechten gestudeerd en deed ik Europees recht. En ik vond de Europese verkiezingen altijd achterlijk, want het zijn lokale verkiezingen. En ik zei, ik wil op een Italiaan kunnen stemmen. Als je Europese verkiezingen hebt, waarom kan ik als Nederlander niet op een kandidaat uit Italië stemmen? En toen ik Volt hoorde, was precies dat wat voor me aantrekkelijk was. Het is een pan-Europese partij. Ja. Ik heb voor de Europese verkiezingen dus op Bibi gestemd. Twee, drie jaar geleden. Ja, dus zo bij, en dat sprak je aan. Ja. Maar ja, waarom niet na de Europese verkiezingen? Waarom na de Tweede Kamerverkiezingen pas? Ik merkte bijvoorbeeld met lesgeven. Mm-hmm. Je merkt gewoon dat de afgelopen jaren, dat ook de meningen van de leerlingen, die veranderen. En daar vind ik iets van. Maar dat kan ik niet vinden in de les. En, maar daar wil ik dan toch iets mee doen. Ik heb van huis uit geleerd om, als je mening hebt, moet je die geven. Maar dan moet je er ook iets mee doen. Dus roepen langs de zijlijn van, oh, dat is niet goed of dat is niet goed. Ja, dat zit niet in mijn aard. Dus het werd tijd om er iets mee te doen. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon lid worden van die partij en ik ga kijken waar ik kan helpen. Nou ja, toen werd ik gebeld of ik actief deel wilde nemen. En toen zei ik, ja, dat is goed, dat wil ik wel. En toen was het, ja, wil je dan campagnelead gaan worden? Nou, dat zei me helemaal niks, campagnelead, al die Engelse termen. En toen was het van, ja, maar moet je straks een campagne gaan doen? Oh, dat is goed. Ja, maar wil je ook meeschrijven aan beleid? Ja, dat is ook goed. Dus voordat je er ergen in hebt, zit je met een groep mensen te werken die zo enthousiast zijn. Ja, dat steekt aan en dan... Ja, dan wil je gewoon gewoon alles doen wat erbij hoort. Maar veel, het is een partij met veel jongeren, maar jij wordt... Nee, ik pas niet ertussen. Nou, die vrouw die nu, die tweede nummer, Neil Goen, wat is er achternaam? Ja, Nilleve. Ja, Nilleve, ja, die is dus ook wat ouder. Die was ook hier in de uitzending. Ja. Die is ook een heel slimme en die is ook wat ouder. Dus, dus en ben jij nu lijsttrekker vervolgd? Nee, ik ben de nummer 2 op de lijst. Je bent de nummer 2 en wie is de nummer 1? Arjen van Silvoud. En hoe oud is die? Als ik me niet vergis, een dertiger, begin 30. Okay. En toen ze je vroegen voor die lijst, heb je die gedacht, doe ik niet? Nee, daar heb ik eigenlijk geen moment aan gedacht. Want ik vind, ik ben een vrouw. Uh-huh. En ik vind dat er ook iets te kiezen moet zijn. Uh-huh. En aangezien Arjen... Man is. Man is, dacht ik. Ja, maar dan moet er ook iets te kiezen zijn voor een vrouw. Uh-huh. En... Dus ik heb daar eigenlijk helemaal geen seconde... Ik vond dat een logisch vervolg eigenlijk... om mezelf aan te melden als lijsttrekker. Oké. Okay. Nou, er waren er 3. 2 mannen en een vrouw. Ik moet even wat voorlezen, zo zie wat er gebeurt. Bea. Bea, verder je achternaam. Wat leuk, Prim, om nu bekenden te horen in jouw programma. Luister elke week naar je programma. Ken Henk van Beers. En heb een aantal jaren voor de broer van Henk, Frank van Beers, gewerkt als wethouder in Den Bosch na de herindeling van de gemeente Rosmalen met Den Bosch. Oom van Louis Frank. Dus is zijn carrière ook gestart in het onderwijs. Dat klopt. Ze zijn allemaal onderwijsmensen. Ja. Oh, wat goed zeg. Dus nou, zo zie je maar. Als je niets doet, dan... dat is van daarvoor, ja. Maar dus, daar ga je actief worden, maar dan schrijf je. Maar jullie zijn een pan-Europese partij... waarbij iedere gemeenteraad, alle kandidaten... hetzelfde programma hebben. Nee, we hebben wel verschillen. Wij zullen een ander beleid hebben... misschien dan in Eindhoven, Rotterdam of Delft. Oké. Okay. Dus daar zitten wel verschillen in. Kijk, we gaan allemaal uit van die 5 challenges. Hè? De gezamenlijkheid, wat we hebben vanuit landelijk, zeg maar. Maar we kijken wel naar lokaal hoe we daar als Volt... ja, hoe we daar onze stempel op kunnen gaan drukken. En dat zal in Eindhoven anders zijn, denk ik, dan in Den Bosch. Maar ook weer niet enorm groot qua verschil. Oké, okay, je weet, we hebben niets voorbereid. Ik heb alleen de standaardvragen die iedereen kent. Weet jij hoeveel stemmen jullie hebben getrokken... bij de landelijke verkiezingen in Den Bosch? Dus, ja, dat weet ik. 3,10%. En zou je daarmee in de gemeenteraad komen? 1 zetel zouden we dan hebben. Als maar je 3,10% stemmen hebt, hebben jullie 1 zetel. Ja. Dus we moeten, geloof ik, wil ik erin komen, moeten we 3400 stemmen. Hangt een beetje van die kiesdelen natuurlijk af. Ja. Maar 3400 stemmen halen. Oké, okay. ik denk, want een heleboel mensen vinden dat pan-Europese zo positief. En daarin gaan jullie het verst. En we zijn in Brabant, die doen heel veel zaken over heel Europa. Dus hoe liggen jullie bijvoorbeeld bij ondernemers in Brabant? Of in Den Bosch dan? Ja, ik denk dat wij zijn een nieuwe partij. Dus wij moeten eigenlijk nog die naamsbekendheid... die moeten we gaan opbouwen nu. Mm-hmm. Dus er zijn wel heel veel contacten geweest met wijkraden. Mm-hmm. Maar nog niet echt met de ondernemers. Mm-hmm. Dus ik weet niet hoe zij daar... Kleine tip. Als ik je was, zou ik al die ondernemersverenigingen langslopen. Want als je die ondernemersverenigingen langsloopt... ik denk dat het pan-Europese verhaal van Volt... heel goed zal aanslaan bij de MKB'ers... die heel veel exporteren bijvoorbeeld. Kent u, luisteraars, u luistert naar Zwarte Priet Praat. Het is maandag 3 januari 2022. Het is 2 minuten voor 12:30. Het is NPO Radio 1. De gasten zijn Inge Vossen, geboren van Beers. Kandidaat voor Volt nummer 2 in Den Bosch, in 's Hertogenbosch. De vader Henk van Beers, oud-burgemeester en oud-wethouder van het CDA, die is mee. En ik wil hem wat vragen. Kent u Jimmy Janssen van Rai nog? Die jazeker. Die zat namens het CDA in de Europese, in het Europarlement en later voor de LPF. Maar ik weet dat hij heel erg veel contact had met het MKB. Want hij legde altijd uit de enige mensen die echt toen geïnteresseerd waren... jaren 80, 90 in de Europese politiek, waren die ondernemers. Nee, dat klopt. Ja. Dat is helemaal juist. Mm. En dan was het ook nog een heel sterk figuur ook. Ja. Die wist waarover dat hij het had. Ja. En ik en heb de Bourgondier, al... levensgenieten. Ja, ja, en dat hoort bij Brabanders, maar hoort trouwens bij ons allemaal. Ja. Ja. Ja. Ja. En dus wat ik het grappige vind, vroeger kwam de MKB'ers terecht bij CDA, langzaam naar de VVD verschoven. Maar als het om Europa gaat, zijn ze nu ook verweest. Ja. Want Europa, want de VVD schreeuwt in Nederland. Ja, we zijn tegen Europa en in Europa zijn ze voor Europa, weet je wel. Dus ik denk dat de ondernemers nog een groep zijn, de MKB'ers. Die denken van ja, waar moet ik op stemmen? Ja, ik denk dat we daar dan eens even achterheen moeten gaan. Ja, ja, ja, dat lijkt me wel. En je zit dus bij Volt. Ik vind het wel grappig, want de Volt is dus, heeft helemaal niet geronseld. Mensen melden zich vrijwillig aan. Dat klopt, het is enorm gegroeid in een hele korte tijd. En ook wij in Den Bosch hebben echt al, ik geloof dat we meer dan 300 leden hebben. Hoeveel? Meer dan 300 al. In Den Bosch? Ja, in de omgeving van Den Bosch. Ja. Dus ik vind dat behoorlijk groot al. En doen jullie ook meer Rosmalen of alleen in Den Bosch? Nee, Rosmalen hoort ze bij de gemeente Den Bosch. Oké, nu heb je dus, en welke Brabantse gemeente doen jullie nog meer mee? Vinkel. Is ook een dorpskern die erbij hoort. En Nuland hoort ook bij de gemeente Den Bosch. En dan moet ik even kijken. Ja, Engelen, Empel. Maar gaan jullie in Eindhoven ook meedoen? Ook in Eindhoven doen we ook mee. En Breda? Nee, Breda helaas niet. Waarom niet? Pariteitsregel. Evenveel mannen als vrouwen op de kieslijst. Pardon? Maar dan kan je toch een kieslijst doen met 6 mensen maar? Nee, maar je moet ook wel iets hebben waar mensen uit kunnen kiezen. Dus je moet, als je klein bent, dan... Oké, dus daarom lukt het niet. Want ik snap niet wat dus jullie zeggen. Als we een lijst hebben, moet er evenveel man als vrouw op staan. Ja. En het minimale aantal moet het aantal zijn wat de gemeenteraad... Nou, wij hadden zelf ook gezegd van we willen minimaal... we willen 8 mensen op de lijst hebben. Dat betekent dat je 4 vrouwen en 4 mannen nodig hebt. Of non-binair, hè. Ja. Dan... Maar die helden wij niet op onze lijst. Dus het moesten echt dan bij ons 4 vrouwen, 4 man. Ja, ik vind dat heel erg goed. Waarom? Omdat ik denk... je moet kleine stapjes zetten om grote veranderingen te kunnen creëren. En daarmee bedoel ik... er zijn zoveel onderzoeken al geweest die aantonen hoe belangrijk het is dat vrouwen deelnemen aan politiek. En dat gebeurt nog veel en veel te weinig. En dit is een manier om dat te kunnen veranderen. Ik moet wel zeggen, ik ben heel blij met het komend kabinet. Als je nagaat, de eerste minister van Turkse afkomst, Dilan Yasilgoz, het afgelopen kabinet... Weet je dat we de eerste Joegoslavische minister van Defensie hadden? Ook weer van de VVD, Barbara Visser, zelf Kroatisch, Joegoslavisch. Die was dus eerst staatssecretaris-minister geweest. Ze hebben nu Gunay Uslu. Oké, Yad Nebahat Albarak was al staatssecretaris. Nu wordt Gunay Uslu dat. Frank Vorderwit wordt minister. Justitie wordt bemenst door mensen met een migrantenachtergrond. Ja. Alhoewel, heel Nederland is een migrantenachtergrond. Want jullie stammen af van de Franken en de dingen. Maar goed, dus ja, ik... Maar dan moet je me wat uitleggen, Inge Vossen, de nummer 2 op de lijst van Volt in Den Bosch. Je gaat in zo'n partij, je bent al 50, dan, of 49 dan als je het wordt. Daar hoor je al die uitgangspunten. Is het van die bevlogenheid evenveel man als vrouw? Dan moet je wel openstaan om die denkwijze te kunnen omarmen. Ja, maar ik vond ook dat het tijd werd dat ik liet zien... Kijk, ik ben een moeder van 3 dochters. Ja. Ik weet dat ik jaren geleden, ik denk een jaar of 4, 5 geleden... zat ik bij een theatervoorstelling van een auteur over feminisme. En ik dacht van tevoren, ja, wat moet ik daar eigenlijk doen? En ik zat daar en die vrouw die kwam met voorbeelden. En ik dacht, ik ben helemaal niet zo feministisch. Als moeder van 3 dochters, laat ik het gewoon afweten. Dat kan gewoon niet. Ik heb leerlingen in mijn lessen, meisjes. Die ga ik dan uitleggen dat ze alles kunnen doen in het leven wat ze willen. Maar naar mijn eigen kinderen heb ik dat dan niet gedaan. Ja. Dus ik dacht, ja, dat kan gewoon niet. Ik moet daar iets mee doen. En ik vind het gewoon belangrijk dus dat vrouwen ook politiek actief zijn. En dat is niet altijd even makkelijk, want vrouwen hebben vaak dubbele functies. Ja. Maar ik vind het wel belangrijk dat dat verandert. Ja, ik vind het wel grappig, want mijn dochters vinden... het is een heel dingetje thuis. Maar ik vond dat mijn dochters alles moeten en mogen. En denk ik ben echt, want ik vind van mezelf dat ik feminist ben. Maar nou zei mijn dochter, zegt ze, ja, pa, met je mond ben je feminist. Maar op dat punt werd de zoon voor. Toen zei ik altijd, maar het was de moeder die dat vond. Maar ja, ik kreeg echt de klappen. Maar het klopt, zelf terwijl ik denk dat ik feminist ben, merk ik vaak, om nou maar een voorbeeld te noemen, dan werk ik met vrouwen. Maar ik vind, ik ben tegen mannen met wie ik werk grof, maar ook tegen vrouwen met wie ik werk grof. Maar ik ben tegen mannen met wie ik werk elegant, maar ook tegen vrouwen. Dus ik vind, gelijkberechtiging is dat ik net zo elegant als onbeschoft ben. Nou, en toen zat ik een vrouw een keertje de huid vol te schelden. Want als iemand iets niet doet, dan krijg je echt de wind van voren. Ik ben heel makkelijk, maar doe je werk goed. Als het niet goed is, krijg je... En toen zei die vrouw, dat vind ik erg seksistisch. Toen zei ik, maar als je je werk niet goed doet en ik scheld je de huid vol... ik scheld je toch niet uit op je vrouw zijn, ik scheld je uit op je niet goed je werk doen. Nou, toen heb ik het wel geweten, ja, maar omdat jij... En toen ze het zei, toen dacht ik daarna, ja, ik snap het wel... omdat in die macho-structuur ben ik ook gewend om de huid vol geschuldigd te hebben gekregen... Maar als je nooit, het CDA, zal je vader ook weten... dan was het in die tijd normaal dat je elkaar de les leest. Maar bij de vrouwen die opgroeiden, van mijn generatie of iets jonger... was dat niet het geval. Dus als ik er de wind van voel, is het voor haar schrikken. Want dat heeft nog niemand met haar gedaan. Dus ik ben wel gaan inzien dat, alhoewel ik denk dat ik feminist ben... ik niet altijd even sensitief ben. Ja, ik dacht ook altijd dat ik een feminist was, maar ik bleek het ook niet te zijn. Nee. Nou, dan weet je wat ik dus nu grappig vind? Wat zou jij als iemand zeggen, wat is het speerpunt van Volt voor de gemeenteraad van Den Bosch? Ja, het is een beleidsstuk waar ik zelf aan mee heb geschreven. Lunches voor basisschoolkinderen. Iedere basisschoolleerling heeft recht op een warme maaltijd. Ja. Dat vind ik superbelangrijk. En dat vindt Volt Den Bosch ook gelukkig belangrijk. Ja, en ik vind dat we dat ook kunnen betalen. Ja, absoluut. En dat heeft op lange termijn ook enorm veel voordelen. Als je die leerlingen in de klas bij elkaar zet... en ze die lunch laat nuttigen... Ja. Dan zien we dus ook dat pestgedrag vermindert. Ja. Maar er zijn kinderen die eten echt... op de basisschool van mijn kinderen was er een meisje in de klas... die at iedere morgen frikandellen met friet. Ja. Dan dacht ik, kan zij dan niet een gewone gezonde maaltijd? Frikandeel met friet is goedkoper dan de boterham. Ja. Dus die ouders haalden alleen maar dus dat soort eten. Ja. Ja, dat is gewoon niet goed. Het is belachelijk dat die dingen gebeuren. Ja. En in Den Bosch zijn er nog steeds kinderen die met honger naar school toe gaan. Nee, maar ik vind ook dat als je op school samen eet... dat je dat sociale van samen eten, dat bourgondische samen eten... dat je ik vind het wel een goed. En geldt dat voor alle Volts en alle gemeenteraden? Ik weet dat ze het in Rotterdam er ook over hebben. Okay. Daar weet ik toevallig. Ja, ik woon in Amsterdam en ik was zinnens om Volt te stemmen in Amsterdam. Maar ik laat me nog overtuigen. Ik ben, als het hierop kan, ben ik nog even een beetje open. Ik heb hier een vaste mail, want daar kom ik om gevraagd. Jerry Alon. Ha Prim, zoals je weet ben ik al 4 jaar overtuigd lid van Volt. Jerry Alon is een vaste luisteraar, ook een gast. Omdat ik er onder andere overtuigd van ben dat slapende reus Europa met een instortende VS nu echt zijn eigen boontjes zal moeten gaan doppen. Links of rechtsom. Europa moet als continent opstaan om geopolitiek te blijven tellen. Helemaal mee eens. Daarom moeten we China uitsluiten en Taiwan erkennen als de Volksrepubliek China. En om andere natie overstijgende problemen op te lossen, daar dus de tussenzin van China was van mij. Daarom is mijn vraag aan Inge, hoe ver moet de Europese samenwerking uiteindelijk komen? Geloof je bijvoorbeeld net als ik in een Europese federatie? Groeten uit Utrecht, Jerry Alon. Ja, ik denk met alle problemen waar we mee te maken krijgen in deze tijd, klimaat, criminaliteit, het houdt niet op bij de grens. Nee. Je kan hier mensen, ook met boeren bijvoorbeeld, je kan ze hier aanpakken. Maar als dat niet in heel Europa gebeurt, ja, dan ben je niet op een eerlijke manier bezig. Ja. En klimaat, ja, weet je, het stopt niet bij die grens. Nee. Dus ik denk dat we heel erg goed samen moeten gaan werken. Kijk maar naar corona. Als we zien hoe dat in verschillende landen vormgegeven wordt, hoe we daarmee om moeten gaan. Dat verschil is zo groot. Oké, maar mag je een voorbeeld geven? Ik vind dat we cocaïne moeten reguleren. Ja. Eigenlijk legaliseren, reguleren, omdat we door de geschiedenis heen zien, je kan mensen verbieden, maar kijk maar naar Brabant, alle drugsafval, ecstasy, het water van Tilburg, hoe vervuild dat is. Nou, dus ik vind, als je het als overheid, hè, waar er ooit een cocaïnefabriek voor dat verboden werd, en als je het reguleert, had je die criminelen, kijk maar naar Amerika, de drooglegging. En als we het in Nederland doen, ga je het ook Europees moeten doen. Maar Europees zijn er een heleboel achterlijke politieke partijen, want al die vieze vuile kapitalisten hebben baat bij het verbieden, want dan kunnen ze geld verdienen met het witwassen. Want dat geld kan niet zomaar witgewassen worden als die vieze vuile kapitalisten eraan verdienen. Hè? Want dat drugsgeld wordt niet verbrand. Hè? En het moet in het regulier systeem komen. Nou, dus als je Europees samenwerkt, gaat dat een achterstelling nemen, want in die andere landen gaan ze dat niet doen. Toch? Dat is mijn vraag. En trouwens, ja? Moet je nog meer drink hebben? Ja, ja. Ja, ook voor u? Nee, ik wacht nog even. Nou, eenmaal, Ruiz. Ja. Ik had ook nog mijn... Wat heb je bij je? Ik heb mijn bossenbollen meegenomen. Ja, en je hebt bossenbollen meegenomen. En weet je wie blij gaat zijn hiermee? Nee. Anne? Ruiz, hoeveel bossenbollen heb je meegenomen? Ik heb acht bossenbollen meegenomen. Okay. Ik moet je vertellen, hoe die bossen CDA ook alweer... die toen in was voor de lijsttrekkerverkiezing. Die vrouw. Ze hadden toen die lijsttrekkersverkiezing voor het CDA. Buursma het werd. Toen was ze ook kandidaat. Hoe heet ze ook alweer? Die woont ook in Den Bosch. Ja, ik weet wie jij bedoelt. Die blonde. Struisenblonde mevrouw. Ja, in Rosmalen woonde ze. Hoe heet ze ook alweer? Leuk. Nee. Ja, Marjolein, hoe heet ze ook alweer? Nee. Achternaam? Ja. Ja. Ze was Tweede Kamerlid. Ze is toen ook staatssecretaris of minister geworden. Ik zoek haar heel even op. Maar zij kwam, ik maakte toen primetime. Ja. En toen kwam ze in de bus ook voor of de gemeenteraad of voor die lijsttrekker, ik weet het niet meer precies. Maar toen bracht ze ook bossenbollen mee. Dus dat was in 2012. En toen zei ik tegen haar, het is heel lief van je. Ik vind het altijd leuk dat mensen uit Den Bosch bossenbollen. Alleen, ik eet geen zoetigheid. Oei. Dus ja, Ruiz, als je naar Ruiz kijkt, dan weet je wel dat hij ooit zo kan hebben. Hier staat Marjolein Knol, maar dat Nee, ik kom zo op anders vandaan. Anders zal iemand het zo wel appen, waarschijnlijk sceptisch. Ik ben even de naam kwijt. Nee, maar ik kom zo op daar. Maar die bracht bossenbollen. Dus ik zag die met die bossenbollen binnenkomen. En toen zei ik ook tegen je, dit moet je in de uitzending doen. Dus ik vind het ontzettend lief van je. En ik noem de naam bossenbollen. En er zijn dinges. Maar Ruiz en Anne zullen heel blij zijn. Anne, jij lust toch wel bossenbollen, ja? En Ruiz... Ruiz, je lust. Luskiert u wel bossenbollen. Maar goed, dus ik eet geen zoetigheid. Maar ik vind het wel heel lief. En ik zal straks toch wel één eten. Omdat ik vind dat ik gastvrijheid dat moet doen. Maar goed, dus... Er zitten weinig puntjes in, hè? Ja. Maar is dat iets de trots van Den Bosch... dat jullie altijd bossenbollen meenemen? Ja, dat klopt. Ja. Dus als je naar Den Bosch komt, dan moet je naar Jan de Groot. Voor de... Kunnen moeilijk de Sint-Jan meenemen, hè? Ja. Of de draak. Ik noem maar een zijweg. Dat is ook leuk. Schoonmoeder. Wie is Mel van den Hurk? Ach. Wie is dat? Dat is mijn schoonzoon. Die zegt, jullie thuisfront zit ook te luisteren. Trots op jullie. Oh, nou, dat is toch wel lief. Wat wel leuk, via de Radio 1 app doen ze dat. Oh, ik moet even kijken, crisis. Prim geeft tot aan de gemeenteraadsleden aandacht aan kandidaatsleden van verschillende politieke partijen op Radio 1. Inge Vossen van Val den Bosch is nu te gast bij Zwarte Prietpad met haar vader Frank van Beers. Val den Bosch. Dat is Ralph Moment. Zo, allee. Heet jij Frank? Nee. Nee, met haar vader Frank, maar dat is dus Henk. Nee, maar... dat komt om. Ik heb ook nog een oom. Ja, dat las ik net. Ja, die en, ook van... en daar wordt hij vaak mee Waarom gehoord. De helft vrouwenministers, vrouwen praten, herstellen, wouwen, veel maar beslissen weinig. Oh, dat is van Klaas Wiersma. Bovendien zijn er meer mannen dan vrouwen lid van de politiek, dus er moet auto meer dus mannen in. Dus wordt het tijd dat daar verandering in komt. Ja. Ja. Ik ben niet achterlijk hoor, Prim. Ik weet waar ik naar luister. Namelijk Radio 1, de rampenzender en het programma heet Zwarte Priet Praat, et cetera. René, wanneer heb ik gezegd dat je achterblik? Prim Redaction van Apro heeft het steeds over Forum voor Idioten als hij het over Forum voor Democratie heeft. Dat lijkt mij een uitstekende naam voor de partij. Dankjewel, René van Wijk. Maar hoe gaan jullie om, ook in Den Bosch? Hoe zijn jullie van plan om te gaan met de criminaliteit die steeds met de gemeenteraad onder druk zet? Ja, wij willen natuurlijk dat alle inwoners van de gemeente zich veilig voelen. Nee, maar ik bedoel ook voor gemeenteraadsleden die bedreigd worden, burgemeesters, de georganiseerde criminaliteit in Brabant, in Den Bosch. Ik weet ook helemaal niet of dat echt een grote rol speelt op dit moment, hoor, in Den Bosch. Dat weet ik niet. Oké, prima. Patrick Kroon uit Tilburg. Dat is een vriendje van me die hier, een jongen met een beperking, die heeft het grote bierboek geschreven. Deel 2 zou nog komen, maar heeft wat tegenslagen gehad. Maar dat is slim, want dan kon hij altijd gratis biertjes doen. En een heel leuk boek, hoor, het grote bierboek. Ha, die op een Nederlander. Gelukkig, goed en vooral gezond 2020 gewenst aan iedereen die aan dit supergeweldige programma meewerkt. Mijn vraag aan je gasten zijn, wat doen jullie voor mensen met een verstandelijke lichamelijke beperking? maar ook voor mensen die een scootmobiel hebben. Ja, want hij heeft dus een psychische beperking, Patrick. Want desondanks is hij actief. Hebben jullie daar nog speciale dingetjes voor? Niet zozeer speciaal, maar wij zijn, we staan voor inclusiviteit. Dus dat betekent dat mensen met een beperking ook tot de gemeente behoren. En ook faciliteiten moeten krijgen daarvoor. Ja, en is het in Den Bosch goed geregeld? Volgens mij, wat ik het tot nu toe van merk wel, daar wordt wel rekening mee gehouden. Het kan altijd beter, er is altijd ruimte voor verbetering, denk ik. Maar ik denk, daar zouden we naar moeten onderzoeken of daar nog ruimte ligt. Oké, Inge Vossen van Beers, even nu een gewetensvraag. Ik heb ooit voor de Provinciale Staten in 1987... was ik op de 17e plaats voor de Partij van de Arbeid. Toen moest ik dat hele stomme verkiezingsprogramma, waar ik ook aan meegeschreven had, uit het hoofd gaan leren. Want alle standpunten die er waren, moest je kennen. En dan was het ook dat je geacht werd om van alles verstand te hebben, terwijl ik van sommige dingen van de provincie totaal geen verstand had. Dat kan ook niet. Maar gelukkig was ik nummer 17, dus toen ging ik naar debatten. En toen had ik soms zo'n medelijden met de nummer 6 en 5 van de lijst, want de fractievoorzitter die kende altijd of de lijsttrekker. Hoe ga je het doen wanneer mensen een vraag stellen en je weet het niet? Gewoon zeggen dat ik het niet weet. Oké, dan ben je niet bang dat je dom gaat leken. Nee, want je kunt niet alles weten. We hebben binnen de lijst en binnen het schrijven van beleid heeft ieder eigenlijk zijn eigen rol daarin gehad. Ik ben heel erg met waar ik het net over had, die lunches. Dus heb ik nog een aantal zaken. Noem ze even op. Ik wil heel graag, Vol Den Bosch wil heel graag dat wij gaan onderzoeken of er een mogelijkheid bestaat om een museum te openen voor de LHBTI. Q-plus gemeenschap. Okay. Die is er helemaal nergens in Europa nog. Nee. En ik denk dat dat echt. En we krijgen alle homo's, lesbiennes, transgenders naar Den Bosch als toeristen om naar het museum te komen. Dat maar dat is niet de beweegreden. Nee, maar dat is ook een goed verdiend model. Ja, daarom. Het heeft meerdere kanten. Trekt, ja, Van Gogh Museum trekt alle Rijksmuseum, Japanners en zo. Oké, na corona, als corona weg is. De lijsttrekker Arjen van Silvoud is heel erg gespecialiseerd als het gaat over de woningcrisis. Ja. Dus die weet daar ontzettend veel vanaf. Veel meer dan ik. Zijn jullie voor een woonvergunning? En dat mensen maximaal 3 of 4 woningen hebben? Ja. Okay. Maar hij weet daar veel meer van dan ik. Marie-José is supergoed op het gebied van digitale zaken. Maar even. Bea, dankjewel. Bea, dus zei over Henk van Beers, van de broer van Henk Frank, heeft gewerkt als wethouder. Zocht u de naam van Madeleine van Torenburg? Oh, Madeleine, van Torenburg. Madeleine kwam dus in de bus. Ja. Madeleine, maar goed. ICT, je nummer 3 is ICT. Ja, dat is nummer 4. Marie-José, die weet echt ontzettend veel van digitale zaken. Ik heb op de Piratenpartij gestemd voor de Tweede Kamer, omdat ik het van belang vond dat de ICT. Ik erger me. Hugo de Jonge, die nog meer wouwelt dan echt. U bent van het CDA, maar die man wouwelt echt. Die zat in de Tweede Kamer over het datalek bij de GGD. En hij zei alleen maar onzin. En er was geen enkel Kamerlid die snapte hoe het zat, want geen van die Kamerleden is ICT onderlegd. En daarom die Piratenpartij, die jongen, de lijsttrekker was. En ik had zo gehoopt dat hij in de Kamer zou komen. Want ik vind het echt van belang dat er, net zoals, ik mag zeggen van Marianne Thieme wat je wil, maar doordat ze in de twee invloedrijkste politici in de afgelopen 20 jaar... zijn Geert Wilders en Marianne Thieme. Want door steeds te agenderen heeft Geert Wilders Nederland naar rechts xenofobisch getrokken. Ja. En Marianne Thieme heeft Nederland naar de ellende van de bio-industrie, want alle partijen zeggen nu verkleinen. Dus doordat ze steeds erop hamerden, moest er steeds antwoord op woord geven. En voor ICT is hetzelfde. Iedere dag zijn er ICT-datalekken, schandalen. Facebook trekt ons leeg. Amazon trekt leeg. Er wordt geen cent belasting betaald. Niemand in de Tweede Kamer snapt hoe het werkt. Alleen de Europese Commissie, gelukkig omdat die niet kunnen worden omkocht, ze worden benoemd, de commissaris. Het kabinet vindt het niet belangrijk genoeg. Ze zijn te dom. Het is niet een kwestie van belangrijk als je het niet ziet. Kijk, ze zitten achter de scheet van Allah en de kus van Maria aan en over religieverdeeldheid, terwijl we worden genaaid door de tech-companies en niemand die het doorheeft, omdat ze het niet zien. Ja. Mark Rutte is geschiedenis. Die andere is Hugo de Jonge is een leraar. Niets ten nadele van leraar, maar heeft geen verstand van je ICT. Je moet zorgen dat je mensen om je heen hebt, zeg ik altijd, maar die verstand van zaken. Maar wat doet Hugo de Jonge? Mensen zeggen tegen hem, kijk, ik, dit moet me kwijt. Ten tijde van de coronacrisis keek ik regelmatig naar de persconferenties van Merkel. En dan zei Merkel, liep vast, dus het vaccin komt. We hopen dat het werkt, maar je weet het nooit. We weten nooit hoe het virus gaat muteren, dus vaccineert u zich niet? Ik kan u niets garanderen, maar vaccineren is nog altijd beter. Oké. Hugo de Jonge zegt, prikken bij Janssen, denk ik, gaan dansen. Ja. En nu komt de Omicron-variant en het blijkt niet te kloppen. Dus wat is gebeurd? Die experts zeggen hem wat. En hij, omdat hij te dom is, denkt, die expert zegt het zal zo zijn. Vervolgens gaat hij met de stelligheid vertellen die je niet kan. Nee, het is ook geen schande om te zeggen dat je iets niet weet. Nee, maar hij wist alles beter. En als we zouden prikken, zouden we vrij zijn. En we zijn allemaal gaan prikken en we zijn niet vrij. Omicron is komen, ik ben geprikt, ik mag nergens. Nou, hoeveel denken dat me bereid? Terwijl als Merkel het zegt, je prikt, maar we weten niet wat het gaat worden. En het werkt niet, dan zei je vervolgens, oké, Merkel, je hebt geen onzin verkocht. Ook weer, het vaccin is veilig. Roepen ze allemaal. Maar als het vaccin veilig is, waarom hebben al die vaccinfabrikanten met de staten waar ze het vaccin aan levert, de overeenkomst gesloten dat ze niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele bijwerkingen? Als het zo veilig is, waarom moet Pfizer en Moderna die overeenkomst hebben? Omdat het niet veilig is altijd. Het is vaak veilig, maar het kan bijwerkingen hebben die ook dodelijk kunnen zijn. Ja. Maar dan zegt Hugo de Jonge, het is veilig. Hij liegt. Hij liegt. Het is geen verstandige opmerking. Nee. Als blijkt dat er ook dingen kunnen gebeuren. Je kan zeggen, het is in grote mate veilig. Het is misschien voor zoveel. Maar het blijft altijd de kans dat er bijwerkingen zijn. Ook de dood. En daarom hebben we die bedrijven gevrijwaard. Omdat die bedrijven geen juridische claims aan hun broek willen hebben. Dus u kunt zich laten vaccineren, maar loopt een hele kleine kans dat u doodgaat. Maar toch zou ik het doen. Nou, ik moet zeggen, ik heb ook regelmatig gesprekken hierover met mijn leerlingen. Want die zitten nu ook in die leeftijdsgroep van gaan we vaccineren of gaan we het niet doen? Die vinden dat ook moeilijk. Ja, en ik vind als jonge mensen niet willen vaccineren, moeten ze het vooral niet doen. En ik vind dat ik ze helemaal niet de schuld moet geven voor het feit dat we te weinig IC-bedden hebben, omdat dat 23.000 verpleegkundigen van de IC zijn vertrokken de afgelopen jaar sinds corona er is, omdat ze zwaar onderbetaald zijn en de VVD wel subsidies wil geven en die christenhond van de Siewert van der Linde wel 100 miljoen kan krijgen, ja, maar we geen geld hebben voor verpleegkundigen in de zorg, maar wel dingen. En als die verpleegkundigen zeggen, ik ga weg. Als ik ICT-zuster zou zijn, zou ik nu staken. En dan zou ik zeggen, 200% loonsverhoging, anders gaat iedereen maar dood op de IC en ik bedien die apparaten niet. Ja, maar dat is dus het probleem. Dat is hetzelfde als in het onderwijs op straat, de politie. Ja. Die mensen voelen zich geroepen tot dit beroep. En dan ga je zo ver dat je gewoon doorgaat. Ja, dat is hetzelfde als in onderwijsland. Ik geloof dat we nu voor de derde of de vierde keer allerlei nieuwe maatregelen gaan krijgen. Ja. En wij passen ons netjes aan. Ja. En dat doen we gewoon, want je wil die leerling niet dupe laten worden. Okay. En dat is hetzelfde, denk ik, met een IC-verpleegkundige. Ja. Die heeft hart voor de zaak. Ja, maar ze moeten en daar wordt gewoon misbruik van ze gemaakt. Ze moeten hart voor hun portemonnee hebben. Als ik IC-verpleegkundig was, had ik nu opgeroepen tot staking. 100% loodverhoging voor IC-verpleegkundigen als staken. Dat wil ik zien wat Nederland gaat doen. Maar denk jij dat ze dan gaan staken? Als ik vakbondsleider was, geloof me. Geloof me, want dan zou ik ze laten zien hoe ze jaarlijks uitgebuit worden. Hoeveel een ziekenhuisdirecteur verdient. Hoeveel de leiding van het ziekenhuis. Hoe de mensen in de IC. Iedereen verdient aan het ziekenhuis. Behalve de artsen en de verpleegkundigen. Ja. En de verpleegkundigen verdienen nog het minst. Even luisteraars, u luistert dus naar Zwarte Priet Praat. U weet hoe het gaat. U mag straks, als u vragen heeft voor Inge Vossen, kunt u dat doen via Twitter, apenstaart ZPP op 1. Of hashtag Zwarte Priet Praat via de Radio 1 app. U kunt mailen naar Zwarte Priet Praat, apenstaartpownet.tv. En u kunt bellen 0800-1121. Als u belt met 0800-1121, accepteert u de algemene voorwaarden van dit programma, dat u beschimpt, beledigd en geridiculiseerd kan worden. Ik kan het gesprek ieder moment verbreken zonder enige uitleg. En als ik uw vraag niet bevorderlijk vind voor de kwaliteit van dit radioprogramma, dan gooi ik u eruit. Dus u weet hoe het werkt. Vanaf het tweede uur het eind van het eerste uur gaan we telefoontjes nemen. Maar ik moet eerst nu. Ik moet nog even zeggen van Patrick Kroon zeggen. Ja, je zei Patrick Kroon in Tilburg, maar ik kom uit Den Bosch en woon nu in Waalwijk. Sorry Patrick, ik hou het ook niet allemaal bij. En Jerry Alon neemt nog een tweede. Misschien was mijn vraag wat lang, want hij is nog niet echt beantwoord. Ik ben echt wel benieuwd naar het antwoord van jullie beiden. Hoe ver moet Europese samenwerking uiteindelijk komen? Geloof je in de Europese federatie? Inge Vossen. Ja. Ja. Daar geloof ik al in. Ja. Ik wil naar ik denk dat het de enige manier is om China en de Verenigde Staten, om daar de concurrentie mee aan te gaan. Ja, en ik denk dat het ook de enige manier is om ook nader tot elkaar te komen, wat beter begrip voor elkaar te hebben, dat je ook een pan-Europese tv hebt. Ik wil al jaren een programma maken over het Europese parlement en de Europese politiek. Lukt me maar niet op de NPO om te krijgen. Ik wou Europa deze week maken, weet je wel. Daar ren ik door het Europees parlement vragen. Je hebt daar goede faciliteiten. Lukt niet. Ja, ik heb een van de zaken die in mijn beleid staat, is dat wij willen dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om naar de Europese Unie te gaan. Ja. Want het is gebruikelijk om naar Den Haag te gaan. Maar ook naar Brussel. Ja, ook naar Brussel. Ja. Maar als je ook kijkt, ik heb toevallig vandaag gekeken in mijn lesvoorbereiding met MAVO 4 voor de eindexamenkandidaten. Daar staan, denk ik, 6 regeltjes over de Europese Unie in. En that's it. Ja. Europese Unie werkt niet. Even nog, Jolien zegt, kort vragen, is valt voor het heffen van EU-belasting? Indien ja, dan weet ik genoeg. Ik heb geen flauw idee, want ik ben van de lokale. Ik ben tegen het heffen van een EU-belasting, zolang ik niet rechtstreeks mijn Europese commissie en president kan kiezen. Ik vind, zolang ik niet kan afstraffen. En een vetorecht. In de studio zit ook Henk van Beers, die dit jaar 75 wordt en een hele carrière heeft als politiek bestuurder voor het Christen-Democraten-appel. Maar dan bent u eerst lid geweest van het KVP. Nee. Ik ben rechtstreeks lid geworden van het nieuwbakken CDA. Maar dat was in 77. CDA is 77 opgerucht. Ja, maar ik ben van tevoren ben ik lid geweest van de plaatselijke partij. Werknemerspartij in Rosmalen. Een socialistische. Ja, en nog sterker, in Coevorden heb ik ook nog heel even gewoond. En dan heb ik op de lijst gestaan voor de radicaal-democraten. Maar nou praat ik echt van bijna voor de Koreaanse oorlog. Zo lang geleden. En nu is mijn vraag, want na een carrière in het onderwijs en CDA... U woont nog steeds in Den Bosch? Nee. Ik heb het mooiste plaatsje van Brabant op Ena gevonden. Ena. Ik woon in Liemden. In Liemden? En onder welke gemeente valt Liemden? Dat valt onder Bokstel. En zit er in Bokstel een Volt? In Bokstel zit geen Volt. En wat gaat u dan stemmen bij de gemeenteraad? Als ik bij de gemeenteraad mag kiezen... maar dat duurt bij ons, want we zijn een herindelingsgemeente geweest. Dus die verkiezing is al geweest? Ja, dus de verkiezingen zijn al geweest. Maar, en wat hebt u toegestemd bij de afgelopen? Ik blijf trouw aan mijn partij... zolang als ik de grondbeginselen kan onderschrijven. En de uitvoerders die grondbeginselen... tot actuele bestuurszaken moeten brengen. Daar heb ik ook af en toe wel mijn vraagtekens bij. Maar nogmaals, de grondbeginselen van de CDA, rechtvaardigheid... Bij de laatste herindeling heeft u... Ja, daar ga ik CDA stemmen. Okay. Ja. Wat gaat u doen als Volt ook daar actief wordt? Ja, dat is bijna een gewetensvraag. Ik moet zeggen, wat mij in Volt buitengewoon aanspreekt... dat is inderdaad die Europese gedachte... Want wij zijn maar een heel klein landje en we kunnen het zelf niet alleen. En dat blijkt elke keer weer opnieuw. Daar vind ik dus Volt heel erg sterk in. En wat mij ook bijzonder aanspreekt en altijd aangesproken heeft is... ik hou niet van mensen die op de reservebank zitten. Iedereen moet aan de bal kunnen komen. Iedereen moet op het veld mee kunnen doen. En ik heb de indruk dat Volt daar echt wel een lans voor breekt van mensen... Iedereen telt mee, hoe je ook bent, wat voor kleur je hebt... wat voor geloof, wat voor handicap je hebt. Maakt niet uit, je hoort er allemaal bij. En dat vind ik erg sterk en Volt. Ja, nee, maar helemaal eens. Maar kijk, ik vind, mensen vinden altijd... ja, Prim, je moet de politiek... Ik zeg nee, want ik kan iedere verkiezing... heb ik wel 4, 5 partijen waar ik uit kan kiezen. Dus ik heb nooit een probleem gehad om een partij te vinden. En ik ga niet naar wappies en gekkies, dus voor idioot en zo. Daar ga ik niet naartoe en ook niet naar PVV. Maar ik weet bij iedere Tweede Kamer... ik kon nu kiezen Piratenpartij, Partij voor de Dieren, Splinter, Volt. Dat waren SP, dat waren allemaal partijen waar ik potentieel op kon stemmen. Bij de gemeenteraad weet ik nu al dat Volt een van de kandidaten is. Ik weet nog niet welke kandidaten er allemaal zijn in de gemeenteraad van Amsterdam. SP heeft me teleurgesteld in Amsterdam, dus ik zal niet op ze stemmen. De vorige verkiezing heb ik op Erik van den Burg gestemd van de VVD. Erik wordt nu staatssecretaris, hij is geen gemeenteraadslid, dus VVD valt af. Nou, dus ik denk dat ik in Amsterdam uiteindelijk 2, 3 partijen zal hebben waar ik op kan stemmen. Weet je, dus ik vind, en daarom zeg ik, daarom wil ik jullie kandidaten ook interviewen. Ik vind, ik ken Inge totaal niet, ik ken u niet. Ik denk, ja, dat is een redelijke vrouw. Dat is een vrouw die begaan is met de maatschappij, geschiedenisleraar. En die zegt, nou, dan wil ik in die gemeenteraad gaan. En ze zal ook fouten maken en zal het niet beter doen. Maar het is een gecommitteerd mens die zegt, ik wil mijn maatschappij een beetje beter maken. Ja. Dat is toch uiteindelijk wat je bent als politicus, gemeenteraadspoliticus. Ja, absoluut. Ik heb het goed en ik wil dat iedereen het goed heeft. Maar je weet dat je geld gaat inleveren. Want die vergoeding die als je gemeenteraadslid krijgt... Niks voor. Maar dat is ook niet de beweegreden om het te doen. Want als het daarvan afhankelijk moet zijn, dan... Dat werkt niet. Nee, maar ik heb toch, want ik vind dat mensen moeten beseffen dat de gemeenteraadslid, ik weet niet, wat is de vergoeding in Den Bosch, 900 euro of zoiets? Of is dat boven? Nee, dat zal, ja, dat is afhankelijk van het aantal inwoners, ja, is dat, geloof, ja, ik. Maar en kijken, en dan weet je dat het als inkomstenbelasting geldt. Ja. En dan moet je het weer optellen en dan heb jij je dinges. En dan kom je voor een, als je normaal salaris hebt, dan komt dat erbij. Dan moet je daarover vaak 49%, ja, belasting betalen. Weet je, terwijl het officiële onkostenvergoeding is. Dus het is echt. Als je voor het geld de politiek in wilt gaan, dan kom je snel bedrogen uit. Ik denk ook niet dat dat je beweegreden moet zijn. Nee, maar veel mensen vergeten. Hele lange dagen. Ja, het is een baan naast je baan. Ja. En het is goed dat je al kinderen hebt. Fulltime, ja, in het onderwijs. Dus, ja. En dan heb je weer 40 uur de gemeenteraad. Dus, ja. En ik vind het ook belachelijk dat ze nog gemeenteraadsleden als een parttime. Ik vind dat het een fulltime job moet worden. Dat vind ik ook een van die dingen. En daarom, democratie mag geld kosten. Maar ja, wat Julia belt al, Ferdinand, meneer Janssen. Oké, luisteraars, na 1 uur gaan we 0800-1121. En dan mag u bellen, twitteren en zo. En dan gaan we na het nieuws van 1 uur door met Inge Vossen van Beers en haar vader Henk van Beers, oud-burgemeester van het CDA. En ondanks zijn dochter bij Volt is, bleef hij nog steeds CDA stemmen. Die oude mensen zijn ook moeilijk te overtuigen. Het zou misschien ook anders zijn als hij in Den Bosch had gewoond. Hè? Ja, nou, maar dat beantwoord hij maar. Tot zo. NPO Radio 1. 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. President Biden heeft de Oekraïense president Zelensky beloofd dat de VS en bondgenoten resoluut zullen reageren mocht Rusland Oekraïne binnenvallen. De twee presidenten spraken elkaar via de telefoon. Biden zei verder dat zijn land geen afspraken met Rusland zal maken zonder Oekraïne te raadplegen. Zelensky zei op Twitter dat Biden en hij hebben gesproken over maatregelen om de vrede in Europa te bewaren en om verdere escalatie van het conflict te voorkomen. De Russen hebben tienduizenden militairen naar de grens met Oekraïne gestuurd. Het Westen vreest voor een invasie. De politie heeft op Oudjaarsdag een man van 32 uit Leiden aangehouden in verband met de dood van een meisje van 14. Volgens de politie is ze door een misdrijf om het leven gekomen. Het meisje uit Hazerswoude-Rijndijk werd door sporters gevonden in een parkje. Ze was in de nacht van donderdag op vrijdag als vermist opgegeven. Formateur Mark Rutte ontvangt in de loop van de dag de eerste nieuwe bewindspersonen voor zijn vierde kabinet. In Den Haag komen 5 aanstaande ministers en 1 staatssecretaris op bezoek. Om 9 uur is CDA'er Wopke Hoekstra, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, als eerste aan de beurt. En de Engelsman Michael Smith en de Schot Peter Wright staan vanavond in de finale van het WK darts. Wright versloeg zijn landgenoot Gary Anderson met 6-4. Smith versloeg ook een landgenoot, de Engelsman James Wade. Daar werd het 6-3. Voor Smith is het de tweede finale in zijn carrière. 3 jaar geleden verloor hij van Michael van Gerwen. Die ligt al uit het toernooi na een positieve coronatest. Sinds de kwartfinales liggen alle Nederlanders al uit het toernooi in Londen. Het weer, het waait stevig, vooral in de noordelijke provincies. Vannacht trekken de buien het land uit en daalt de temperatuur naar een graad of 8. Overdag opnieuw kans op onweersbuien in het zuiden. In de rest van het land droog met soms wat zon. Het wordt dan een graad of 11. Dit was het NOS-journaal. Anne, ik let echt wel op, hoor. Je hoeft dat rode lichtje niet te knipperen. Anne ziet dat ik een bossenbol ga krijgen. Dus Anne denkt dat ik niet meer oplet. Het is maandag 1 januari 2022. Het is 1:02. U luistert naar de Nationale Nieuws, Actualiteiten en Rampenzender van Nederland. NPO Radio 1. Welkom bij het tweede uur van de 308ste uitzending. Ik kreeg net hier een bossenbal, maar ja, er moet nog een lepel of zo gezocht worden, want ik heb alleen een mes. Welkom bij het tweede uur van de 308ste uitzending van Zwarte Priet Praat, de eerste in 2022. Uw gast is Inge Vossen, geboren van Beers, kandidaat voor Volt nummer 2 in de schone Brabantse gemeente 's-Hertogenbosch. En haar vader Henk van Beers. De techniek is van Anne Bakema, de regieassistent telefoon is Revisie Naldien. Ik ben Prima Rekkensjoen. U kunt bellen via 0800-1121. U kunt reageren via Twitter, apenstaart ZPPOP1 of hashtag Zwarte Priet Praat. U kunt reageren via de Radio 1 app. Dankjewel, Revisie. En mailen dus naar Zwarte Priet Praat, apenstaart, Pownet. TV en het telefoonnummer is 0800-1121. Maar als u belt met 0800-1121, accepteert u de algemene voorwaarden van dit programma dat u beschimpt, beledigd en geridiculiseerd kan worden. Ik kan het gesprek ieder moment verbreken zonder enige uitleg. En als ik uw vraag niet bevorderlijk vind voor de kwaliteit van dit radioprogramma, dan gooi ik het eruit. Ik moet eerst luisteraars, want Pieter Rambach, meneer die hier zit, Henk van Beers is ook burgemeester namens CDA. Hij is geen CDA-senator. Hij is de papa van Inge Vossen. Hij is dus gepensioneerd. Dus hij is geen senator. Dus jouw vraag kan ik niet voorlezen, want je luistert niet goed. En mensen die goed die luisteren, daar heeft geen zin. Klaas Wiersma, natuurlijk zijn de vaccins niet veilig. Ze zijn namelijk niet goed getest op lange termijn. Het is nieuwe techniek, totale gok dus. Toch begint duidelijk. Nee hoor, Klaas Wiersma, voor mij was het wel goed. Maar ik ben ook een super lichaam, dus ik weet dat niets aan het gebeuren. JB, oh ja, van John Vermeulen. Ik deel heel erg vaak jouw mening, Prim, als het gaat om het grote geld. Soms lijkt het wel alsof de meeste mensen hier in Nederland niets durven te zeggen met betrekking tot grote geld. En snap ik ook niet waarom de meeste mensen niets durven te zeggen, want daar stond Nederland juist om bekend dat wij altijd van ons af konden buiten, maar de laatste jaren is het echt stil in Nederland geworden. Nogmaals bedankt voor het geluid. Groetjes, John Vermeulen. John Vermeulen, als Prim Bernard Junior een vieze vuile patje peer is die hele huisoplokken opkomt, Formule 1 zet op Zandvoort en we Formule 1 vernietigende milieu desastreuze dingen mogen doen, waarom denken dat iedereen zijn bek van het grote geld, want iedereen is in dienst. Ik heb een vraag aan Henk van Beers. Ben toevallig familie van Marianne van Beers. Zij is docent geweest op de school in Graven, waar ik op gezeten heb en ik heb les van haar gehad. Ja. Nee, helaas ken ik ze niet. Jij kent ze misschien wel. Ja, natuurlijk wel de tante Marianne van Oh, die Marianne. Oh, sorry. Ja, die heet van Vught. Graven school ja. Voor... Marianne van Vught, Marianne van Beers. Beers. Ja, uiteraard ken ik dus mijn schoonzus. Getrouwd met oom Frank. Oh, ze is getrouwd met een Van Beers. Ja. Oh. Oké, die was juffrouw in Graven. Dat is van Jesse. H-Prim, twee opmerkingen. Ten eerste, met respect voor het basisonderwijs, leraar. Jullie zijn niet in staat om een gezondheidscrisis op te lossen. Al helemaal niet co-projectleider die een graad in de geschiedenis heeft. Nee, maar dat is Henk. Er zijn een heleboel basisleraren die veel betere ministers en minister-presidenten zouden zijn. Geloof me. En dat Henk doet. Oké. Wat is Zwarte Priet Praat? Toch een leuk programma om naar te luisteren voor het slapen gaan. Als ik in slaap val tijdens het luisteren, heb ik vaak een onrustige droom. Hoe komt dat? Ja, Rosine, doordat je over de maatschappij nadenkt. Oké. Julia was het eerste, toch? Ja. U moet een koptelefoon. Hebt u ook een koptelefoon? Nee. Oh, dan moet ik een koptelefoon. Ja, die zit daar. Ja. En dan moet u hem hier even inpluggen daar. Hier zit er een dingetje. Ja, en daar kunt u hem ook luider zetten. Oké. En mag u de koptelefoon opzetten? En dan ga ik tijdens het luisteren naar de bellers. Dus bellers, jullie hebben nu één kans. Ik ga hapjes nemen van mijn bossenbol. Dus als die goed is, kan je doorpraten. Maar als ik je met de bossenbol in mijn mond eruit moet gooien, betekent het echt dat je wou wilt. Zou je alsjeblieft Julia op lijn 1 willen doen? Want die was de eerste die belde. Goedenacht, ja. Julia. Goedenacht. Gelukkig nieuwjaar. Uit Amsterdam. Gelukkig nieuwjaar. Ik heb met belangstelling naar Inge geluisterd. En ik woon in Amsterdam en heb meteen op Volt Amsterdam gekeken. En ik stem altijd of GroenLinks of Partij van de Arbeid. Maar ik ben heel erg van plan om op Volt te gaan stemmen. En ik ga verdiepen in Volt Amsterdam. Ja. Maar die bossenbol... Waar jij niet van houdt, Prem. Die ben ik nu aan het eten. Ik ook niet. Ik snap niet dat Inge zegt... Ja, de leerlingen die eten friet. Maar die leerlingen in Brabant worden opgevoed met bossenbollen. En dat zijn suikerproducten. Ja, maar als je één bossenbol per maand eet... Dat mag. Is het wat anders dan een frikandel iedere dag op school. Omdat de frikandel goedkoper is dan broccoli en een gezond broodje kaas. Er kwam laatst een vriendin langs, ook met een bossenbol. En ik hou net zoals jij, Prem, niet van zoet. Nou, ik moet zeggen... Ik eet door taartjes, behalve de appeltaartjes van mijn overleden moeder. Maar Julia, ik heb nu net twee happen genomen en de derde gaat erin. Hij is, hij is lekker vol met chocolade boven en een lekkere room erin. Ja, het zijn suikerbommen. Mm-hmm. De kinderen in Brabant worden dus opgevoed met suikerbommen. Maar meneer Van Beers kwam binnen en Inge... En die stonden in de lift en die zeiden... ik had het idee dat je veel dikker was. Ja. Dus dat kwam door Breedbeeld TV. Dus ik wil niet lullig zijn. En het echt ziet er veel goddelijker uit. Ja, nou, ik ben iets te mager tegenwoordig... vanwege twee operaties. Maar geeft niet. Maar ik vind het wel een rare gewoonte daar in Brabant. Nou, die Brabanders hebben meer rare gewoonten. Ik laat nou niet beginnen over die varkens. Weet je wel? Dus, en het feit dat het CDA daar zo groot was, is ook een rare gewoonte. Maar goed. Ja, maar al die ecstasy-afval. Oh ja, en die ecstasy en de Brabanders, ze hebben wel veel meer rare gewoontes. Maar heel leuk dat je hebt gebeld, Julia. Ik wens je een mooi 2022. En leuk dat je politiek geëngageerd blijft. En ik geniet van je programma. En Volt wordt wel een optie voor mij om op te stemmen. Nou, fantastisch. Hier in Amsterdam. Oké. Wat hele sympathieke mevrouw. Dank u wel. Oké, hoi. Laurens zegt, oh, dit vind ik leuk, dit is Twitter. Het riool van de idioten op de wereld. Laurens zegt, er wordt door Volt dus gewoon uitgesproken dat men een groep Europees rijk wil zien zitten. What the fuck? En weer het geleuter over inclusie. Aardige mensen, maar wat een naïef en simpel verhaal. Laurens, er is niet een groot Europees rijk. Er is een groot democratisch federaal Europa, waarbij wij ervoor zorgen dat achterlijke idioten als Thierry Ezel, wiens voorvaderen hier naartoe zijn gekomen, de Germanen hebben vermoord en een vreemde religie hebben gebracht, over buitenlanders gesproken, iemand die moet oprotten naar zijn land, dat die mensen kunnen zien dat je met democratie en samenwerken veel meer kan bereiken dan wanneer je aan een klein eilandje zit. Maar goed, daar kan ik je niets aan doen als je het niet snapt. Meneer Jansen, die heeft weer gebeld op lijn 2. Nou, goedenacht, meneer Jansen. Goedendag, jongens. Hoe gaat het met u? Hebt u een leuke jaarwisseling gehad? Ik heb geen goede jaarwisseling gehad. Wat is gebeurd? Heeft dat meisje u gedumpt? Elk jaar wordt het voor mij slecht. Waarom? Dat zal ik je vertellen. Als ik toch zie wat de politiek brengt... en als ik zie wat de Nederlanders zijn... en 2/3 van de Nederlanders zijn gewoon NSB'ers. Ze stemmen maar mee met de mensen die aan de macht zitten, het kapitaal, goed luisteren, het kapitaal wat ons naar de vernietiging brengt. Aha. Heeft daar zo'n ontwikkeling gebeurd. Je mag niet praten met de volle mond, maar die bossenbol is heerlijk. Maar goed, meneer Jansen, hoe oud bent u nu? Ik ben 70 jaar, ik ben niet gevaccineerd. En als ik dat zie, dat je straks een sterren moet dragen voor 70 jaar geleden, 75 jaar geleden, ja, dan is het verschrikkelijk. Maar meneer Jansen, ik me wel laten, meneer Jansen, mag ik u wat vragen? Mag ik wat vragen? Hoeveel ellende er is? Oud opnieuw. Dan ben je toch met je naaste en dan... Ik was met mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn broer, zijn vrouw, zijn kleinkind, een vriendin van mijn dochter. We zaten zo lekker, we zaten te praten, we dronken goede bubbels. Ik had lekkere bruine bonen gemaakt. Je zit daar. Het is toch heerlijk, dan ben je toch gelukkig? Dan maakt het toch niet uit welke randebiel aan de macht is. Jij mag wel gelukkig zijn, maar ik ben niet gelukkig. Ben maar waarom laat je jouw geluk afhangen wat van een paar randebielen? Nou, dat zal ik je vertellen. Waarom zitten die mensen daar nog die zich niks meer kunnen herinneren? Ja, ik snap niks het allemaal, maar met jouw geluk is toch niet afhankelijk van een liegende Mark Rutte? Nee, maar net... Waarom zit hij daar nog aan de nee, macht? Ik weet het. Ik ben het ook niet eens met een heleboel dingen. Maar dan gaat je geluk toch niet kapot daardoor. Vroeger werd in Duitsland Oscar-radier. Meneer Jansen, mijn vraag aan u is... Al zitten de randebielen idioten... Ik heb ook al die jaren dat Donald Trump aan de macht was in Amerika. En toen we het kabinet Bruin 1 hadden... Met Blondie en Balken en Rutte en Verhagen... Meneer Jansen. Maar meneer Jansen, 70-jarige Jansen, wat ik u wil vragen is... waarom is uw geluk afhankelijk van derden en niet vanuit uzelf? Ik zal je vertellen, ik kan de waarheid wel vertellen... maar het heeft geen nut. De mensen lopen mee net als schapen. Ja, dat snap ik. Meneer Jansen, nogmaals, ik ben socialist. Ik vind dat we het marxisme moeten omarmen. Maar ik heb het debat verloren. Maar toch ben ik gelukkig. Dus mijn vraag is, als er randebielen om u heen zijn... waarom kunt u niet gelukkig... Ligt het misschien naar u, meneer Jansen? Nee, het ligt niet aan mij. Dat u denkt... Ik ben in 2022, ik ben 70 jaar. Laat me een beetje vrolijker. Misschien wordt u 100, dan hebt u nog 30 jaar. Laten we 30 mooie maken. Ik word geen 70. Ik word geen 100 jaar. Ik ben Noah van ellende zat. Als ik zie hoe ik op alles gekort word met mijn pensioen. Met alles word ik gekort. En dan? Het vorige kabinet al. Maar wat is dan het probleem, meneer Jansen? Hoeveel geld hebt u nog nodig? Wat mist u? Wat kunt u niet kopen? Ik kan helemaal niks kopen. Ik kan alleen maar roeien met de riem die ik nog heb. Ja, maar wat voor pensioen heeft u? Wat voor werk heeft u gedaan? Ik zal je vertellen. Ik was vakman magazijn, expeditietransport. Ja, dus daar heeft u een pensioen. En een AOW. Ja, en we hebben een afbetaalde koopwoning. En een afbetaalde koopwoning. Waarom zit u te janken dan? Ja, ik heb een eigen woning. Maar weet je waar mijn helft van mijn pensioen in gaat? Wat? Naar de gemeente. Omdat mijn ex-vrouw niet werkt. Mijn ex-vrouw is 20 jaar jonger. U wilt seks hebben met jonge meisjes, dat heeft de prijs. Dan wordt uw AOW gekort, dat is waar. Ja, en waarom? En dan moet je, maar als je de hele tijd seks wil hebben met dat meisje... Ja, maar meneer Jansen, als je de hele tijd seks wil hebben met dat meisje... waardoor ze niet kan werken, moet je vervolgens die huilie doen. Ik zal je één ding vertellen. Dit land gaat naar de verdommenis. Nee hoor, ben ik niet met u. Naar de verdommenis. Want meneer Janssen, als het land naar de verdommenis gaat, kunt u nog altijd op Volt stemmen. Of op de SP, of op de Piratenpartij. Ik heb eerst op Wilders gestemd, maar Wilders... Ja, meneer Janssen. Die moet zich niet met die profeten... Maar meneer Janssen, u bent zelf een randebiel. U stemt op een idioot die een partij heeft die een eenmanszaak is. Hij vertrouwt de mensen die op zijn lijst zijn niet eens om lid te worden. Ja, en u loopt achter de rattenvanger van Hamelen aan... en vervolgens doet u nu huilie. Ja, maar meneer, luister nou eens goed. Waarom stemden er zoveel mensen op Wilders? Nou, omdat u een randebiel bent. Als u geen randebiel was, stemde u niet op Wilders. Had u op de SP gestemd van Jan Marijnissen, die had nog iets kunnen verbeteren. Meneer Janssen, u bent zo'n huilie. U maakt van uw eigen leven puinhoop. U stemt op de verkeerde partij en vervolgens zit u de rest van de wereld de schuld te geven. Kom op, u bent 70 jaar. Doe een beetje aan zelfreflectie, waarom man. Stemt nou trouwens, de helft, die bossenbol is heerlijk. Luister nou eens even. Waarom stemt de helft van de mensen dan op Volt? Vroeger hij... je kent al die andere partijen. Jan Maat. Ze stemden vroeger waarom op Boer Koekoek. Waarom stemden ze allemaal op die nationaal socialist? Ja, omdat mensen waren ook in de twee. Maar goed, meneer Janssen, ik begin het nieuwe jaar. Het is trouwens inderdaad, dank u wel. Het is maandag 3 januari. Ik zei maandag 1 januari. Dank u wel, Connie. Luister, meneer Janssen, ik wil dit programma... Ik heb een heel hoopvolle kandidaat van een hele mooie stad... met een hele lekkere bossenbol. Mijn buik zit helemaal vol. Ik moet nog sloten thee gaan drinken om de suiker eruit te krijgen. Ik wens u veel seks met uw 20 jaar jongere vriendin... en dat u minder idioot gaat stemmen bij de komende gemeenteraad. Ja, ik zal wel volgende keer stemmen bij de gemeenteraad op Volt. Ja, goed zo. Welke stad woont u? Ik woon in de stad Hengelo. Daar doet Volt niet mee. Dat is jammer. Dan kunt u dan maar op de SP stemmen dan. Goed? Ja, maar SP heb ik al jaren ook al op gestemd. Maar dat helpt ook niet. Nee, ja, maar dan moet u zorgen dat ze groot worden. Dus dan moet die jongere vrouw van u ook op SP gaan stemmen. Ja, maar er zijn te veel partijen. Ja, dat is waar. Maar dan als u begint om niet te stemmen op de eenmanszaak van de uitsluiter en de discrimineerder Blondie... dan helpt het al om minder partijen te krijgen. Ja, maar je begrijpt me niet. Ik begrijp u heel goed, daarom ga ik u eruit gooien. Doei, maar u was wel een leuke gesprekspartner. Goed jaar, doei. Wie was dan aan de beurt? Ferdinand op lijn 3. Luisteraars, als het niveau niet een beetje omhoog gaat... dan ga ik u eruit gooien, want ik wil graag van Inge nog een heleboel vragen stellen. Maar die moet je luisteren, Prem, met je geschreven. Hé, hey, Ferdinand, gelukkig nu, ja. Je mond willen leeg eten voordat je met iemand praat. Ik ben van 1935. Mag jij nou? Ik mag nog niet met volle mond praten, dus kom maar door. Nee, oké, maar dan zie je met volle mond te lachen. Dat is nog erger. Ik ben van 1935. Dus laten we zeggen dat je nu 86 bent. Ja. Of wordt. Ja. Ja. Ik vind... Jullie schreeuwen allemaal... En niks is goed. Maar het leven is prachtig, man. Ben ik helemaal met je eens. Als je strak opstaat... Ik hou trouwens een echo in mijn telefoon zoveel. Als je opstaat... Dat komt door die jongen aan de Bakema. Ja, die is heel slecht. Sorry, nee. Nee, maar ik wil iedereen... een hele goede jaarwisseling wensen. Maar ik wil even... Iets heel duidelijk. Maar oké, Ferdinand, even genoeg. Zou je willen praten in de telefoonsmicrofoon? Want ik hoor je nu slecht. Echt waar? Ja, misschien moet het volume door aan iets omhoog. Ja, ga je gang. Nu beter? Ja, nu veel beter. Nou, hoor ik jullie weer slecht. Die techniek is ook geweldig, hè? Ja, dat ligt allemaal aan die domme Annebach. Hij maakt me altijd lachen, jongen. Verschrikkelijk. Nou, maar hij krijgt straks drie bossen ballen mee naar huis, dus het zit wel goed. Kun je even je mond houden? Wij noemen je hier, Prem, maak je mijn schoen. Ik wil die mevrouw... Inge Vossen, geboren van Beers. Een beetje respect dat je de naam van mijn gast kent. Inge Vossen van Beers. Mag ik even tegen u praten als je u bent fantastisch. Oh, dank u wel. En ik heb heel veel volgelingen. Op die verschrikkelijke techniek. Maar ik zal u vertellen, en ik ken u iets langer dan nu, dit programma. Ze zouden in hun handen knijpen als u die partij goed groot maakt. Want u bent er heel goed. En op school, in uw studietijd, was u ook al heel erg goed. Wat is je achternaam, Ferdinand? Van Boetselaar. Van Boetselaar? Oh nee, ze, ja, dat is het ringerbeeld. Dus ze kent je niet. Jawel, ze kent hem wel. Mm. De naam heb je mond leeg trouwens? Wat zei je? Hij heeft zijn mond leeg nu. Op welke opleiding gaf je de les? Ik gaf les. Ja. Begrijp je? Ja, op welke opleiding? Algemene ontwikkeling. En vooral Griekse mythologie. Ze heeft nooit op de Lyceum gezeten. Ze heeft op de HAVO. Je hebt niet geluisterd. Ik luister wel en dat vindt iedereen. Ik zeg niet waar ze dat heeft gehad. Huh. Jij wil iedereen boetseren tot je eigen formaat. Nee, ik wil iedereen boetseren tot een goede bijdrage aan mijn luistercijfers. Nou, weet je wat het is, Prem? Mm-hmm. Ja. Ik zou het op mijn leeftijd een eer vinden als je me eruit flikkert. Ja, nee, maar dat ga ik niet doen. Ik wist dat je daarop loerde, maar dat ga ik niet doen. Ik weet dat je dat wil doen. Dan gaat iedereen vervolgens twitteren. Hij gooit die arme 86-jarige eruit. Maar dacht je dat ik dom was? Ik ken je nog van de vorige keren. Dus ik wist precies wat je aan het uitlokken was. Luister. Ja. Dom ben je niet. Nee, maar ik wou wel. Maar je bent een narcist. Klopt, daarom is dit een personality show. Ja, maar als je in het water kijkt, dan zie je drie keer je eigen spiegelbeeld. Dat hangt er vanaf hoeveel bruine rum ik op heb. Meestal zie ik maar twee keer mezelf, maar met een goede fles. Maar luister, er is een ander probleem, Ferdinand. Je praat dat ik een narcist ben. Inge is hier, die komt helemaal uit Den Bosch met haar vader die uit Linde komt. Die man moet straks nog terugrijden nadat hij Inge heeft thuisgezet. En dan ben je nu al 4 minuten van hun tijd aan het nemen, terwijl ze wil uitleggen aan de inwoners van Den Bosch waarom ze op haar moeten stemmen. En zit jij je cabaret te maken, en omdat ik dacht, oké, ik moet even die bossenbal eten. Maar nu ga ik, Je noemt het cabaret, maar ik meen het uit het diepste van mijn hart. Ik meen ook alles uit het diepste van mijn hart. Je bent een hele goede politica. Ja, dat is zo. En ik wil haar heel graag sponsoren. Want die vrouw heeft iets zeer bijzonders. Oké, weet je wat je doet, Ferdinand? Ga naar de site van volt.org. Ja, Instagram, hè. Oké, nee, dat doet hij niet aan. Ik doe niet. De telefoon gaat er weer. Neem de telefoon maar eerst. Volt.org, ja. Oké, en dan ga je naar Volt en dan word je lid. Maar Ferdinand, ik ga je hartstikke bedanken. Ik vond het toch, ondanks alle onzin die je uitkraamde, ontzettend fijn. Ik wens je een mooi... Nou, dat valt wel mee. Ik vind mag je... ik nog één ding doen? Je mag nog één ding doen. Ik geef je een zoen op je voorhoofd. Nee, ik wil een tongzoen. Als we toch gaan tongen, dan gaan we het goed doen. Met je bossenbolle tong. Maar ik wens je vrouw, je kinderen en je kleinkinderen uit het diepst van mijn hart, ik ben nu heel serieus, wens ik het allerbeste, de zegen op hun hoofd, en dat ze door deze rare tijd goed heen mogen komen. Want in je begrote bek, maar in je hart ben je een heel klein wezentje die eigenlijk af en toe een arm om zich heen moet hebben. Het takes a genie om een andere genie te herkennen. Dag Ferdinand, heb een mooie jaar. Doei, doei. Jezus. Doe maar, Joek. Wie was aan de beurt? Kees op lijn 4, alsjeblieft. Ja, sorry hoor, ik had je gezegd de bellers, maar je vader kent het programma. Trouwens, waarom gilt die man zo weg? Heeft hij geen antwoord op Prim zijn vraag? Loliteen, omdat dat is Radio Cabaret. Dus onthoud, die bellers zorgen een beetje voor ontspanning. Beetje jammer dat de bellers nog half Lazarus zijn. Nou, ze zijn niet half Lazarus. Oké, ja, hallo. Is Kees hallo, er al? Hallo, hi Kees. Hallo. Hi. Ja, hallo. Corona is een cadeautje van de natuur. Mensen die gezond eten, hebben goede weerstand en die kunnen niet ziek worden. Zo simpel is het. Dag Kees, een gelukkig nieuwjaar ook voor jou. Heb je een beetje een leuke jaarwisseling gehad? Prima. Oké, dus je hebt een leuke jaar. Ben je een beetje gelukkig? Ik ben op en top gelukkig. Oké, en de reden dat je belde was? Mijn gezondheid. Oh, dat je even iets wilde brullen. Oké, ja. Ik vind het wel jammer. Ik heb een heel leuke... Welke gemeente woon je? Geelse Rijen. Doen jullie mee... Ook Brabant? Ja, maar doen jullie mee Gilserijen? Oké, je kan daar niet op Volt stemmen. Op wie ga je stemmen? Ik stem al mijn leven lang, zolang de Partij van de Dieren is, altijd Partij van de Dieren. Want de mens is de enigste mislukte diersoort. Nou, we zijn wel het meest dominante dier op aarde. Maar Kees, de enigste mislukte diersoort. Oké, okay, had je een leuke jaarwisseling? Prima. Ben je gelukkig? Perfect. Oké, okay, nou, dan wens ik je een mooi jaar. En dank je wel dat je belde naar het meest intelligente, leuke radioprogramma van de hele wereld. Ik volg de media en ik weet... De media is er alleen maar om de mensen dom te houden. Nee, dit programma niet. Dit programma is er gewoon om meezakken te vullen. Of mensen slim of dom worden, ja, maakt mij niet uit. Ja, dat weet ik al lang. Oké, okay, maar leuk dat je toch nog altijd luistert. Dankjewel, Kees. Mooie jaarwisseling. Martin zegt, ik zit met veel plezier te luisteren naar Inge van Volt Den Bosch. Ik vind het zo tof dat Volt een positief en verfrissend geluid heeft. Hoe gaat Volt als Europese beweging mensen in Den Bosch bereiken? Houdoe en bedankt Martin uit Brabant. Hoe gaan jullie campagne voeren? Ik ben ook co-lid van de campagne. Mm-hmm. Dus wij gaan de straat op, indien mogelijk natuurlijk. En veel via de socials... zullen we te werk. Ja, het is heel raar mezelf te horen in mijn oren. Dan moet je die koptelefoon van één oor weghalen. Ja, zo. Ja, ja. Dus we gaan de straat op als dat mogelijk is. En het gesprek aan met de mensen. Daarom zit ik ook steeds met één ding. Want dan hoor je wat beter. Ja. Ja, nee, ik haat die koptelefoon. Maar alleen, vroeger deden we de bellers over de box. Maar dan gaat het zuizen, piepen door de telefoon. Voor die microfoons zijn gevoelig. Dus daarom moet je die koptelefoon op. Zodat Anne die boxen zachter kan zetten. En we die bellers goed kunnen horen. Okay. Dus daarom zet ik steeds één oor. Want als ik mezelf ook hoor. Ik heb wel een prachtige, aangename, sexy stem. Ja, dat scheelt. Ja. Maar... Oké, en ik moet hier weer, er wordt weer van alles getwitterd en gelezen. Ik complimenteer Prim met de selectie van je gasten. Het cabaret met de inbellers is het hoogtepunt van de week op de Radio 1. Goed wat, Peter Jan. Oh ja, ik wou even wat zeggen. Ik heb die bossenbol opgegeten. Het is heel lekker. Ik ben geen zoetigheidsmens. Maar ik zit wel vol nu. Ja, het is gewoon een avondmaaltijd. Ja, en nu moet ik dus liters thee... Ruiz, wil je alsjeblieft nog een thee van brengen? Doe maar joke... Perrier op lijn 1, alsjeblieft, Anne. Ja, goedenavond. Goedenacht. Joke, mag ik je een mooie jaarwisseling wensen? Heb je een leuke jaarwisseling gehad? Nee. Oh. Nee, mijn jaarwisseling was afgrijzelijk. Hoe kwam dat? Dat komt omdat ik ontdekte een paar dagen geleden... dat mijn man in de kliniek, waar hij dus nu gebleven moet... Ja. Gewoon doodgemaakt wordt. Bewust. Er worden verkeerde... keuzes gemaakt in zijn verzorging. Ja. En daar gaat hij door dood. En dat staat vast en ze doen het met opzet. Maar jij hebt me de vorige keer belde je al dat je zeer ontevreden was. En toen zei ik het toch om een second opinion te nemen en de inspectie te vragen. Ja, nou, dat heb ik dus ook gedaan natuurlijk. Maar je krijgt geen poot aan de grond. Want ze willen eerst dat je het afhandelt binnen de, in dit geval, de kliniek. En daar krijg je ook geen poot aan de grond. Want de mensen werken daar gewoon niet aan mee. Dan krijg je ook in welke stad woon je? In Amsterdam. Oké, okay, mag ik je adviseren om Beers advocaten te bellen? Vraag aan mevrouw Mirelle Hartman. Wacht even. Dat ga ik opschrijven als je het goed vindt. Maar ook als je het niet goed vindt. Nee. Ik zou zeggen, je moet bellen naar Beers advocaten. Dat zijn letselschadeadvocaten in Amsterdam. Ja. Dan moet je vragen aan mevrouw Mirelle Hartman. Die is ook advocaat. En dan moet je er zeggen dat Primera Requisition in zijn radio, onvolprezen radioprogramma, jou heeft verwezen naar haar. Ja. En luisteraars, u kunt ook naar andere advocaten gaan. Ik kom omdat Mirelle en ik toevallig in dat advocatenklasje zaten en ik er ken en ik weet dat. En dan moet je er het voorleggen en dan moet je kijken of dat helpt. Mirelle Hartman van Beers Advocaten. Je kan de nummer vinden overal. Ja, okay. dat komt goed. Ik wil jullie eigenlijk als eerste wilde ik jullie... allemaal een fantastisch 2022 werken. Want ik vind alleen al het programma is genoeg... om te willen dat jullie het allemaal heel goed hebben. Ik blijf het fantastisch vinden. Dankjewel. En ik ga dit zeker doen, want ik weet me geen raad meer inmiddels. Ja. Dus, Mirelle Hartman, maandag is het open. Dan straks en dan bel je en dan vraag je voor een dinges. En dan zeg je dat Primera Requisition je het heeft aangedaan. En vertel maar dat het live op de radio was. Kan ze nog een beetje lachen. Oh. Ik hoop niet dat ik wilde er ooit in een radioprogramma van me hebben, maar ze wil maar niet komen, want ze vindt haar werk belangrijk. En ze traint niet graag op in de massamedia. Dus maar ze is echt heel goed. Dus bel er maar. Goed? Oh, nou ja. En ik hoop dat het goed gaat met je man. En wat ga je stemmen voor de gemeenteraad? Nou, ik heb de vorige keer een combinatie gedaan van de SP en Pieter Omtzigt. Ja. En dat zijn goede mensen, dus ik denk dat ik dat maar gewoon weer doe. Oké, dat is heel goed. Nou, dankjewel Joke Pieter en Joke Perrier. En veel plezier dit jaar. En ik hoop dat het goed gaat met je man. Ik vind het ontzettend fantastisch dat je me deze aanwijzing geeft. Dankjewel. Ach, ik ben een lieve man. Dank je. Ook met je gast van Volt, want dat zit ik ook naar te kijken. Of dat misschien voor mij iets is om op te stemmen. Ja, ik denk, weet je, ik ben zo teleurgesteld in de SP Amsterdam. Echt, ik vind dat ze... Okay. Ik heb het toen aan Lilian ook gezegd. En ook toen Sunita Bihari hier was. Ja, ik volg je. En uiteindelijk dacht ik, ja, ze moeten het even hele wel gaan opschonen. En, ja. Dus ik denk dat ik voor de gemeenteraad... Tot nu toe staat Volt op één. Ik kijk nog wat er zich aandient. Ja, ja, ja. Nou, dat kan ik ook doen. Ik heb het allemaal opgeschreven. Oké, dankjewel Joke. Doei, doei. Ja, bedankt voor het. Oké, luisteraars, we hebben een probleem. Want John, Amanda, jullie moeten even wachten. Want luisteraars, het is 1:01. U luistert nog steeds naar NPO Radio 1, het programma Zwarte Priet praat met als gast de nummer 2 op de kandidatenlijst in Den Bosch. Voor Volt, Inge Vossen, geboren van Beers. En haar vader... Die luistert vol aandacht naar al die onzin die op de radio, op de telefoon naar boven komt. Dat is Henk van Beers. En we gaan zo meteen verder. Maar zoals u weet, ook in het jaar 2028, toen niemand het nog had in Nederland over die tering, Chinese onderdrukking, toen was hij er. En wie gaf hem altijd het platform? Primera Rekishun. En in ruil daarvoor zal hij ook in 2022 mijn vrienden uitschelden, mij uitschelden, dat we allemaal teringleiders zijn die alleen maar met China zaken doen. En dat klopt, want we doen ook zaken met de dictaturen in Rusland en Saoedi-Arabië en Qatar en al die andere tering-dictatoren die de mensheid onderdrukken. Maar hey, geld verdienen vinden belangrijk. Naar principes, maar om ons iedere keer in het nieuwe jaar ook eraan te herinneren dat je principes moet hebben en niet links moet lullen en rechtszakken moet vullen en niet de Bijbel en de dominee willen spelen aan de ene kant en de handelaar die verslaven verkoopt. Hier is hij, de man die strijdt voor een betere maatschappij. Hier is Wilbert Stuifbergen. Een gelukkig nieuwjaar, luisteraars en kijkenden. Hield Herman Brood van Speed. Skating. Mogelijk kent u de uitdrukking brood en spelen. Herman Brood heb ik één keer zien spelen. Hij begon met de toegift, 15 minuten. Hij nam een break, want er moest wat gescoord worden. En toen begon het echte concert. Herman gebruikte geen coke, maar speed. Totdat die uitgewerkt raakte. En Hermanus sprong de dood tegemoet. Dood en spelen. Maar Herman Brood en speed skating. Wie het weet... mag het zeggen. Brood en spelen kennen we van... hou het volk maar zoet met brood en spelen... dan komt er geen onrust. Nu is het dus brood en spelen in Beijing... waar het Olympic speedskating voor Nederland een dieptepunt moet worden. In de aanloop naar dat dieptepunt... klaagde in het Financieel Dagblad Maurits Hendricks van het NOC-NSF... dat er zo weinig bedrijven de topsport willen sponsoren. Nou... dat is zwaar overdreven. Nederland heeft meerdere schaatsteams die niet van het scherm te branden zijn, inclusief hun sponsoren. Dat was in Tialf bij de selectiewedstrijden voor Beijing. En dan die andere selectie, die vandaag bekend werd gemaakt. De leden van het kabinet Rutte 4. Hier hoort u het NOS Journaal. Gunay Oesloe wordt staatssecretaris cultuur en media namens D66. Zij is cultuurhistoricus en ze is betrokken geweest bij reisorganisatie Corendon, die door haar familie wordt geleid. Corendon, dat is de sponsor van Team Jutta Leram. Dus de familie van de staatssecretaris sponsort Jutta. En daar blijft het niet bij. U herinnert zich wellicht nog dat de Tweede Kamer een boycott wil van de regering bij die spelen. Maar... dat probleem van de genocide op de Oeigoeren, dat moet ook weer niet overdreven worden. Immers, de Tweede Kamer steunt ijstempel Tialf met 1 miljoen. Zodat het elitekorps schaatsers mag blijven trainen en meedoen aan het echte feestje van de genocideplegers, de Spelen. In de Verenigde Staten werd de discussie wel gevoerd of die Olympiërs niet ook weg moeten blijven. Hé, het is wel genocide, hè? En dat was zowel bij de Republikeinen zo als bij de Democraten. Hier hoort u de Republikeinse senator Tom Cotton bij de congrescommissie over Olympische sponsors van Beijing. Hij bestookt Paul Lally, Global Vice President for Human Rights van Coca-Cola. Do you believe that the Chinese Communist Party is committing genocide against the Uyghur people? We're aware of the reports of the State Department on this issue as well as other departments of the US government. We respect those reports. They continue to inform our program, as do reports from civil society. This is what I'm talking about. Under questioning from Senator Merkley and Representative McGovern and Representative Chris Smith, every single one of you refused to say a single word, by all appearances, that will cost you one bit of market share inside of mainland China. Coca-Cola was een van de vijf Olympische sponsors die bij het congres onder vuur lagen. Officieel zegt Coca-Cola overal de mensenrechten te respecteren. Maar waarom dan Spelen in China steunen? De Republikein Cotton vraagt hen of ze erkennen dat een genocide gepleegd wordt in China. Of men daarom druk uit wil oefenen op het IOC om die Spelen te verplaatsen. Maar nee, Coca-Cola volhardt in nietszeggende algemeenheden. Senator Cotton noemt het de Genocide Olympics. En hij verwijt de sponsors dat ze China's hielen likken. Dat ze niks willen zeggen dat hun marktaandeel in China doet kelderen. De angst der multinationals. Terug naar Maurits Hendricks. Hij noemt de bijdrage van bedrijven aan topsport bijzonder teleurstellend. En daar ben ik het nou eens hartgrondig mee eens. Ik ben namelijk teleurgesteld omdat er zoveel bedrijven zijn die met name actief zijn in China. Die deze Genocide Games steunen of actief meewerken aan de genocides op Oeigoer en Falun Gong. Bij het EK voetbal was er niet aan te ontkomen. Sponsors als Volkswagen, Hisense, Vivo, zij maken gebruik van Oeigoerse slaven. Zoals Volkswagen dat ook al deed in 40-45. Als ik een wedstrijd PSV-FC Basel kijk, zie je Philips en Novartis als sponsor. Novartis werkt net als Pfizer mee aan de orgaanoogst en Philips levert de medische apparatuur daarvoor. Coca-Cola, die gebruikt suiker, afkomstig uit Xinjiang. Al eerder genoemd Fila. Zij sponsoren zowel de zomer- als de winterspelen met zogenaamde helden en heldinnen als Sivan Hassan of straks Kjeld Nuis. Staand op het ereschavot, gehuld in kleding met Fila, dat Oeigoeren als slaven gebruikt. Maurits Hendricks heeft het in het FD over maatschappelijk verantwoord ondernemen van die sponsoren. Maar de vraag moet natuurlijk zijn, bestaat er ook maatschappelijk verantwoord sporten? U mag zelf het antwoord geven, denkend aan de duizenden vermoorden ten bate van wereldkampioen Giorgino Wijnaldum. Of het feit dat het IOC de Spelen nooit heeft willen verplaatsen, vanaf de Spelen van 1940 tot nu aan toe in Beijing. De selectie voor de Nederlandse ploeg naar Beijing is bekend. Ze gaan naar eenzelfde soort plek als waar die andere selectie ooit plaatsvond. Waar de ene rij de gaskamers inging en waar de andere rij als dwangarbeider nog even mocht hopen op overleven. Tot zover de column. Zoek op YouTube Tom Cotton versus Coca-Cola. Ik herhaal Tom Cotton versus Coca-Cola. En nu weer... Wilbert, Henk van Beers heeft een vraag voor je. Ja, Prem, wat ik me eigenlijk afvraag. Ik zit nou toch toevallig hier, dus ik wil toch wel iets leren. Ik hoor net die column, buitengewoon boeiend altijd. Ik hoor hem vaker op zondagavond. Heb jij die nou van tevoren ingezien? Of heb je die misschien wel mede vorm gegeven? Wat heb ik ingezien? Nee, jij vraagt of ik je column van tevoren inzien. Nee, Prem heeft er niks van. Die weet daar helemaal niets van. Dus het is voor jou echt improviserend zoals je daar soms op reageert. Nou, niet improviserend. Ik heb hem wel van tevoren uitgeschreven. Ah. Oh, nee. Dus Wilbert schrijft de column. Even voor de duidelijkheid. Ja. Ik lees de column niet. Hij wil weten veel, Wilbert, of ik van tevoren iets weet van de inhoud van je column. Ja. Nee. Ik stuur soms altijd een paar linkjes. Dus dan kan Prem, als hij het leest, kan hij zien waar het een beetje over zou kunnen gaan. Lees ik ooit een van die linkjes van Wilbert? Kijk, wat schudt Adema? Nee. Ik zal je ook zeggen waarom. Ik ben geen Eva Jinek. Ik vind, je beledigt al mijn vriendjes en vriendinnetjes. Maar ik zeg tegen ze klagen ook nooit hoor trouwens. Ook Frits niet. Maar dat zeg ik altijd. Hij is columnist en ik vind dat de columnist in vrijheid alles moet kunnen zeggen. En ik neem de verantwoordelijkheid, ik kan China niet meer binnenkomen, ik kan Turkije niet meer binnenkomen, ik kan een heleboel landen niet. Heb je dat geprobeerd, Prem? Om nog China in te komen? Na 2018 niet meer. Ik weet dat de Chinese geheime dienst achter me aan zit. Maar het gaat erom, Wilbert, ik vind je bent die column en ik heb je gezegd, als ik ooit een programma krijg waar ik de eindredactie van doe, op welke tijd dan ook, dan krijg jij ook daar de column. Alleen, ik ben bang dat als mensen je op televisie gaan zien, ze niet meer naar je gaan luisteren. Wilbert ziet eruit als een halve hippie namelijk. Maar schrijven kan hij wel. Ja, hij kan. Perfect. Maar ja. ik zal u zeggen, meneer Van Beers, ik deed bij BNR Pep Talk in april 2009. Ik weet nog precies de eerste keer dat hij belde. En toen belde hij over de voetballen die gemaakt werden in China door dwangarbeiders van Falun Gong. En toch, Wilbert... Sindsdien, als je belde, en ik las de naam Wilbert Stuifbergen... hij heeft en een mooie radiostem, en hij kan het goed verwoorden... heb je altijd toch alle ruimte van me gekregen om je punt te maken? Ja, zeker. En nog sterker, ook toen we de politieke dingen zaten... mocht hij Lodewijk Asscher vraag stellen. En ik heb hem zelf, toen ik in primtime maakte... heb ik vanwege Wilbert, heb ik toen nog een hele uitzending... want toen ging het alleen over Falun Gong, hebben we nog een speciale... uitzending van Primtime gemaakt in de bus, toch, over de Falun Gong? Ja, dat was in Gouda, maar dat was samen met Mohamed Mahandis... van de PvdA en een SGP-jongeren. Ja. Met z'n drieën waren we. Ja. En toen hebben we het... Dus ik heb Wilbert altijd... want ik vind wel dat hij een terecht punt heeft. We zeuren allemaal over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. Maar in Amerika en Engeland wisten ze van de Jodenvervolging. Alleen, het boeide ze niet. We moorden mensen over de hele mensheid uit. We doen alsof het ons boeit, maar de Rohingya boeit ons niet. En die Bangladesh, de moslims aan de grens met Burma, boeit ons ook niet. Ja, maar daarom is het goed dat er eens een keer stevig onder de aandacht wordt gebracht. En zeker nu ik gehoord heb hoe dat het tot stand is gekomen. Ja. Nogmaals, mijn complimenten aan hem. Nou, hoor je dat van de oud-burger CDA-burgemeester? Kijk eens aan. Okay. Wilbert, een mooi jaar. En ook die andere burgemeesters. En, Wilbert, een mooi jaar en succes met je strijd. Dankjewel. Doeg. De mazzel. Oké, doe maar Hermelien op lijn 1, alsjeblieft. Dan gaan we nu even snel naar bellers, want dan voor je het weet... Ja, de tijd zit er al bijna op. Goedenacht, Hermelien op lijn 1. Hallo, zegt u het maar. Ik heet zo om te beginnen Hermien. Oh, sorry. Ik heb mijn bril niet op. Hoewel ik Hermelien eigenlijk leuker vind. Nee, ik heb mijn leesbril niet opgezet, dus dat wringt zich. Oh, vandaar. Ja, ik bel even, omdat ik Henk van Beers hoor. Op de radio. Ja. En ik ben, dat vind ik heel erg leuk, want ik ben een oude collega van me. Oh. Nog uit de tijd van De Bron. Ja, ik weet meteen wie je bent. Wie is ze? Nee, was heel goed met muziek. Oh jee. Ja. Wat is De Bron? Nou, De Bron is de school waar ik ooit les heb gegeven. Dat was nog een ouderwetse, heette dat toen, huishoudschool. Ja. Okay. Hey Henk, ja. Ja, ik vind het schitterend dat ik jou zo eens hoor. Ja, maar weet je waarom ik bel? Wat me opvalt, dat je nu nog steeds CDA stemt. Ja, je weet... Je weet al die jaren. Nee, maar je kent mij al zo lang. Je weet dat ik heel consequent ben, hè? Heel consequent. Ja. Nou, soms is dat helemaal niet zo slim. En zeker nu ik hoor dat je dochter op het Volt stemt... Dan denk ik, nou, dat moet je meteen ook doen. Jawel, maar de Volt rust misschien in ons geval wel op de basis... het fundament van de CDA. En ik kan mijn basis toch niet ontkennen? Tuurlijk kan je dat. Ja, kan ik wel, maar doe ik niet. Je bent 75. Ja. Je kan nog alles veranderen. Ja, maar Herbien, mag ik een vraag stellen? Wat heb jij gestemd bij de laatste Tweede Kamerverkiezing? D66, omdat ik dacht dat een einde zou maken aan de Rutte-kabinetten. En verdomd, het is niet waar. Maar dat is in 2012, toen de mensen PvdA stemden, dat ze dat ook dachten. En toen was het verdomd ook niet waar. Ja. En heeft u toen u op de school zat en samen les gaf met meneer Henk van Beers... stemde u toen CDA of stemde u ook toen radicaal? Toen stemde ik Partij van de Arbeid. Oh, dus het verschil tussen jullie twee is dat u altijd veel socialer en menselijker was. Ik vind gewoon dat Henk een Partij van de Arbeid man was. Hij was helemaal geen CDA. Niet in zijn doen en laten in ieder geval. Nee, maar goed, laat ik zeggen, het goede van de Partij van de Arbeid is bij mij stevig geland. Maar het minder goede van de Partij van de Arbeid, dat heb ik dan weer ergens anders gehaald. Ja, maar je hebt nog nooit naar het minder goede van het CDA gekeken. Daar kijk ik dagelijks naar, maar van binnenuit probeer ik dat op een positieve manier te beïnvloeden. Ja, lukt niet best, hè? Ja, zeker wel. Je zou eens moeten weten. Maar meneer Van Beers, even hierop aansluiten. Toen hij in 2010, als ik u ken verder niet, maar ik kijk naar uw standpunt en ik hoor... Toen hij in 2010 Bruin 1 deden. Ja. En toen kwam dat beroemde partijcongres. Ja. Heb je toen niet gedacht van als ze met zo'n immorele dingen samenwerken... met kop voor de tax en zo, u bent van de inclusie? Ja, kijk, maar ik denk dat in die tijd de CDA echt probeerde om voor het land toch iets te betekenen. En men wist waar men aan begon. En ik moet heel eerlijk zeggen, ze zijn gaandeweg de rit tot de ontdekking gekomen dat het misschien toch niet zo'n heilzame weg was. En dus zijn ze niet door blijven gaan, maar zijn ze teruggekomen op hun gedachten. Blondie heeft de stekker eruit getrokken. Ja, jawel, Blondie heeft de stekker uitgetrokken, maar het CDA heeft uiteindelijk gezegd van luister, hier gaan we ook niet mee verder. En het kabinet wat daarna kwam, kende dat soort elementen niet meer. Nee, dat kwam toen PvdA, D66, dat CDA de oppositie. Ja, en dat was op dat moment misschien ook wel verdiend. Okay. Ja, dat was een van de beste perioden. Nou, Hermien, wat ontzettend leuk dat u gebeld heeft. Hebt u een leuke jaarwisseling gehad? Ja, en jullie ook allemaal nog een gelukkig nieuwjaar. Ja, en bel vaker, zeg. Ik heb nog nooit gebeld. Nee, daarom zeg ik, bel vaker. Met al die idioten die bellen, bent u u lijkt wel de ster van Bethlehem. Nou, kijk eens aan. Nou, dus hartstikke bedankt. En wat fijn. En wat was de achternaam nu? De naam van Hermien? Ja. Hermien Bos, geloof ik? Ja. Hier, kijk. Nou. Je hebt indruk op me gemaakt toen de tijd en nu weer. Nou, we konden toen al heel goed met elkaar opschieten. Dat bedoel ik, ja. Leuk. Dames en heren, welkom bij Nostalgie Radio, waar oude leraren elkander ontmoeten in de nacht. Reunie. Ja, leuk. Leuk. Ja. Dag Herman. Fijne avond. Dag Hermien. Doei. Wat een leuke vrouw zegt. Doe maar Jasper op lijn 4. Die bruine bonen blijven in mijn hoofd zitten. Dat is dat gemaakt, want ik ben gek op bruine bonen. Wat is het toch, Prem, die bruine bonen? Nou, eigenlijk maak ik chili con carne. Ik maak niet ik gooi bruine bonen, witte bonen, chili bonen, zwarte bonen. En dan gooi ik erin zoutvlees, varkensvlees, kip, rookworst, sausages, wortelen, prei. En dan zorg dat die lekker goed gekruid is. En dan nam, nam, nam. Heb jij nog moet je die 5 spices gebruiken? Nee, die gooi ik er niet in. Nee, ook niet met je oystersaus? Ik doe die als ik mijn kip maak, hangt er vanaf welk zoutvlees, dus rund of varken. Ja. Maar soms doe ik wel een beetje oystersaus erbij en soms een beetje zoete ketchup, zoute ketchup, tomaatpuree. Oh, dat mix, wat doe jij veel erin? Maar dat is dat nou... Ja, maar daarom maak ik chili con carne. Ik maak geen bruine bonen, ik maak chili con carne. Ja, want het zijn verschillende bonen. Bruine bonen, witte bonen. Ja, maar wat was het goede nou? Eiwitten, wat was het nou? Dat weet ik veel, het is gewoon lekker, ik denk niet na. Maar heb je Surinaamse touches? Het is geen Surinaamse, het is Nederlands. Ik ben de opper-Nederlander, alles wat ik maak is Nederlands. Ja, zo wit als jij is niemand. Dus, ja, nee, maar goed, alles wat ik hier maak is Nederlandse cultuur. Oh ja, Volt. Dat viel toch? Ja, Volt. Wat staat Volt nou? Ik mis nou weerstand of spanning? Ga je gang, Inge? Ja, spanning denk ik, hè. Actie. Toch spanning. Nee, de reden dat ze Volt hebben gekozen is omdat het in alle Europese talen is het hetzelfde. Oh. Dus alle Volt betekent dus en weerstand en spanning. Je hebt Volt nodig. Dat hebben de vorige keer toen ze hier kwamen het uitgelegd. Maar heeft ze al een paar pompstations met diesel gesloten? Of? Nee, maar waarom, Jasper, je begon zo leuk. Ja, maar en dan denk je dat je pseudo grappig wil zijn. Dan weet je bent geen Peter Pannenkoek of Najib Amali, weet je wel. Ja, je bent maar Jasper, de mislukte witte man die niet weet wat hij met zijn leven moet. En dan belt naar dit programma. Waar daag je mij nu vooruit? Nergens voor. Nou, ik benoem de feiten. Ja, natuurlijk. Maar die bruine bonen, laten we terug gaan aan het begin. Nee, laten we terug gaan naar Volt. Volt, toch wel. Ja, oké. Maar ik vraag me het af, want we zijn natuurlijk allemaal ziek aan het worden van wat in de lucht zit. Nee hoor, we zijn ziek aan het worden van slechte bellen zoals jij. Oh ja, goed. Houd dom, Prem. Zie je hoe gelukkig ik ben. Ja, hey, kijk, zie je? Die hoef ik niet eruit te gooien, die belt zelf af. Jan op lijn 1. Ja, dag Jan, zeg het maar. Worden die bossenbollen ook geëxporteerd naar andere gemeentes in Nederland? En is de opbrengst daarvoor vervolgd? Sorry, wat zei je? Worden de bossenbollen ook geëxporteerd naar andere gemeentes in Nederland en? En is de opbrengst daarvan... Is de opbrengst daarvan vervolgd? Nee, ik wist niet dat Inge de Bossenbollen zou bellen. Brengen. Ik ben niet omgekocht door haar, door die Bossenbol. Sterker nog, dat zei ik ook tegen Madeleine Torenburg toen ze de bus inkwam. Het is geen reclame, want ik hou niet van zoetigheid. En Jan, serieus, bel je om 13 minuten voor 2. We hebben nog 13 minuten in dit programma met deze opmerking... Ja, afsluitend. Heb je drugs gesnoven of alcohol geconsumeerd? Nee. Ja, ik zou willen weten, waar kan ik die Bossenbollen kopen? Oh, je lukt. Oké, waar woon je? In Gouda. Oh nee, dan kan ik hem niet voor je brengen, want anders had ik echt een Bossenbol voor je gebracht. Ook niet als je van Den Bosch terugrijdt naar Amsterdam? Nee, want zij reed van Hilversum naar Den Bosch en daarna naar Linden. En ik reed van hier naar Amsterdam. Oh, oké. Okay. Maar Jan, een goed adres voor een Bossenbol is... Jan de Groot in? Den Bosch. In Den Bosch. Neem je de trein naar Den Bosch, dan koop je hem daar. Goed, Jan? Ben je naamgenoot? Doei, ja. Want ik moet weg snel. Oké, doe Sean maar op lijn 3. Kon meer te nog, Ruiz. Oké, doe lijn 3 maar, Sean. Sean! Ja, gelukkig niet. Hé, ouwe werkloze witte uitkeringstrekker die geen bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Heb je een leuke jaarwisseling gehad? Ja, bon aan ja. Ik heb een vrouw... Nee, ik heb je een leuke jaarwisseling gehad. Ja, geweldig. Nee, ik denk, laat me je nu laten praten, want dan ben je een beetje in de uitzending. Want als je weer onzin gaat zeggen, dan ga ik je eruit gooien. Ik vraag even met je dat mensen je hiestemmetje kunnen horen. Dus, je hebt een leuke jaarwisseling gehad. Ja, mevrouw Vos, ik heb een... Nee, mijn vraag is, heb je een leuke jaarwisseling gehad? Ik heb al ja gezegd, joh. Oké, heb je illegaal vuurwerk afgestoken? Nee, natuurlijk. Oké, heb je een glaasje bubbels gedronken? Ik drink geen alcohol. Oké, heb je een glaasje ranja gedronken? Hij dronk ranja met Rietje, mijn Johnnietje. Heb je daar gedronken? Nee, joh. Oké, dan stel je vraag maar aan Inge. Ja, Inge, ik zie je als een serieus mens. U zegt ook van, als je mening hebt, moet je vooruit komen. Ja, absoluut. En dan moet je toch ook wat mee doen, denk ik. Nou, als u wat te zeggen krijgt in dit land... mag dan een cabaretier zoals Peter Pannenkoek... mag die Auschwitz in Bergen-Belsen worden gaan vergelijken... met festivals die wel doorgingen? Ja, hier was een heel goede grap. Doei. Oké, voordat ik naar maandag ga... Dames en heren, aangekomen is... ooit zat ze hier in de nacht, had ze zielig geen leven. Toen werd ze ineens gepromoveerd. Toen wilde ze helemaal niet meer en ook niet op de zondagdag. Mirthe van der Drift. Mirthe, wat hoor ik? Je was ooit het slaafje van de NTR, werd misbruikt voor nachtprogramma's... En nu word je misbruikt door Zwart, NCRV, EO, wie nog meer? Jeetje, maar je weet het wel mooi te brengen. Ja, dus nu word je allemaal... Want jij begint zo om 2 uur met een nieuw programma. Ja, en dankzij jou is de leukste persoon die hier kwam de afgelopen maand... Ruben! Ja, die is nu werkloos, dankzij jou. Mis je hem. Ruben heeft eerst de baan van een zwart meisje gepikt... maar ik ben blij dat jij nu de baan van een witte man pikt. Go, girl power. Maar goed. We gaan een beetje golfbeweging, hè? Dat is altijd kenmerkend voor maar de tijd. Leuk je weer te zien. Ik heb een paar keer geluisterd, 's nachts, woensdag en donderdag, als je het focus deed. En je had ook een soort ochtendprogramma. Op zondagochtend, ja. Ja, want heb jij niet Eddie Keur gebeld toen hij op Curaçao zat of zo? Ja, hoorde maar, je dat? Ja, nee, want Eddie moet ik al die dingen naluisteren. Dus toen zei Eddie, ik sprak met Mirthe van der Drift en weet ik veel wat over iets met homo's of weet ik veel wat. Ja. Stereotypering bij homo's in tv-programma's. Ja, nou, zie je daarvoor. Maar goed, jij begint dus met een nieuw... Je bent goed op de hoogte. Ja, maar hoe in de radio? Je begint met een nieuw nachtprogramma. Ja. Hoe heet dat? De Nacht van Radio 1. En elke originele naam, nacht bellen, ja. Wordt het door een andere omroep verzorgd. Mm-hmm. Dus wij trappen af als KRO en CRV. Nee, de KRO en CRV, vieze vuile verhaal. Betalen ze je beter dan de NTR? Is dat het enige waar het om gaat in ja, het leven? Ja, natuurlijk. Je bent geld. Zo goed. Je bent zo goed. En die domme voorgeprogrammeerde programma's waar je voor moet werken... waar je niet jezelf... Kijk, ik ben de absolute baas van dit programma. Als je dit programma zou maken, zou het veel leuker zijn... dan die troep die je maakt voor die anderen. Maar goed, betalen ze je meer? Nou, nog niet genoeg. Oké, dan moet je volgende keer mee laten onderhandelen voor je Mirthe. Ja, dat wil ik zo graag. Ja. Ik bel gewoon. Kijk, ze veranderen alles, maar Zwarte Priet wordt niet aangetast. Ik ben gewoon een eiland. Nou, moet ik zeggen, Prem. Het stond op de AD.nl of zo dat het nieuwe programma kwam. En toen zeiden ze, kun je niet die 2 uurtjes op zondag er ook bij pakken? Dan zijn we eindelijk van die Prem af. Ja, nou goed. maar dan de luistercijfers dus van Radio 1 zijn zodanig. Die gaan omhoog op de zondagavond. Ja, zondagnacht altijd. En die geloofde het. Dus, maar vertel, wat ga je dus vanaf KRO en CRV... en wat kunnen we verwachten in de nacht van Radio 1? Ja, dat begint met een gesprek, een gast in de studio... Oh, wat goed. Wie hebben jullie? Henk Meeuwsen komt. Henk Meeuwsen, wat kan natuurgeluiden verzamelt hij. Ja, maar hij die hadden jullie in Focus een keertje. Weet ik niet, want het is geen wetenschapper. Nee, maar of was het twee Vroege Vogels? Die ken ik echt. Ja, dat zou wel kunnen. Vroege Vogels kan. Maar dat is natuurlijk van de BNNVARA-collega's. Ja. En elke nacht is het een andere omroep die een ander type uurgast uitnodigt eigenlijk. Oké, en een tip, als je geen gasten kan krijgen, de gemeenteraadsverkiezingen komen erom. Afvalt, ja, die willen 16 altijd. 16 maart, wanneer is het? Ja, 16 maart. Dus laat je dat. En dan kan je die hele week daarna dat doen. Maar ben jij nou iedere nacht of alleen zondagnacht? Zondagnacht en ik doe het ook voor de NTR. Woensdag of donderdagnacht. Nee, laat je ook nog uitbuiten. Twee nachten. Oké, dus je doet zondag en wie gaat het voor zwart presenteren? Siana. Oké, die ken ik nog niet. En wie nog meer voor de EO? Voor de EO is het Jan Willem. Ken je die ook? Van dit is de zaterdag en dit is de zondag? Nee, dan dit soort onzinprogramma's luister ik niet. Okay. Maar goed, dus... Religie is toch wel jouw ding? Nee, ja, dat vind ik getrapt. Maar wat leuk, Meerte. Dus, vanaf nu iedere zondag. Ja. Oké, en zullen we dat afspreken als ik weer een programma van Curaçao of Bonaire ga maken voor de gemeenteraad? Gaan we ook, jij dan hier komt schuiven. Wat Thomas Hekke deed, dat jij dat doet. Dan kom jij die dag vroeger, dan kom je gewoon om 2 uur. En dan zit je van 2 uur, want je hebt toch niets te zeggen. Maar als er iets misgaat, dat jij dat overneemt, weet je? En hoeveel verdien ik dan? Dan krijg je hetzelfde wat je krijgt van de NTR. Want wat betaalt de NTR per avond? Ik weet niet of ik het zo kan uitrekenen, want ik doe ook zelf de voorbereiding van het programma. Ja, ik doe ook alles van dit programma. Dus dat valt. Dus niet alleen die paar uurtjes. Maar ze betalen mij €1.500 per keer. Per uur? Per keer. Oh. Per keer. Dus 750 per uur. Verdien jij meer per uur? Nee. Oh, zie je? Dus dan moet je maar beter onderhandelen. Maar bij mij is het bruto. Hè. Ik ben zelfstandig ondernemer. Oh, wat mooi. Ik ben in dienst. Ja. En je kunt ik moet sparen voor mijn pensioen. Ja, ik krijg geen pensioen. Ik moet alles zelf doen. Maar leuk dat je er was. Meer dan dit is trouwens Inge Vossen. Ja, ik heb geluisterd. Ja. Mooi. Dus ga jij trouwens Volt stemmen? Volt? Ja. Ja, weet ik eigenlijk nog niet. Ze durven dus, dat zie je wat het verschil. Durven nooit te zeggen wat ze gaan stemmen. Durven nooit te zeggen dat ze bij een klote omroep. Ja, ik noem Paul de rechtsracistische wat ze verdienen. Ja, ik noem Paul de rechtsracistische omroep. En toch kreeg ik alleen maar willen ze maar meer programma's laten maken. Heerlijk voor je. Ja, dat is echt heel leuk. Je hebt een uitzonderlijke positie. Ja, maar je moet ze wijzen het niet af. Ze denken erover na. Dat is al heel belangrijke winst. Ja, nee, maar weet je wat het is? Wat het programma is in de gemeente, denk ik ook. Ja. Waar woon je? In Utrecht. Maar Meerte, weet je wat het... Ja, ik heb ook Hilversum Uit gepresenteerd een paar weken geleden. Ik vind ook zo'n belachelijke naam, Hilversum Uit. Ik noemde het primtime, ging met de bus door het land. Want alsof Hilversum zo belangrijk is. Radio moet ik even heel Nederland. Maar ze gaan nu met de bus en dan noemen ze het Hilversum Uit. En dan vinden ze het lekker belangrijk, goede NTR-titel. Wat een gelul, Hilversum Uit. Je hebt Nederland niet. Mis je de bus nooit, Prem? Ja, ik mis het heel erg. Dat is wel echt heel leuk, hè? Ja, nee, maar die bus was ook mijn idee. Omdat ik deze studio... Want kijk, ik wilde nu het liefst, maar het is voor de nachtveertelaar. Als je nou zo'n gemeenteraad, dan ging met die bus naar al die gemeenteraadsleden in de stad horen wat er speelt. Maar de leiding van de narcistische, pacifistische omroep onnozele subsidie van de NPO en vooral die narcistische onnozele subsidie van de NOS zijn bang om het land in te gaan. Ja. Omdat maar ze zich gaan weer het land in, toch? Nee, ja, maar, dagen. Maar toen ik primtime maakte, vonden ze ook, als er iets gebeurt, dan komt er een echte presentator. Want als je met de bus in het land bent, dan ben je geen echt programma. Je moet hier in Hilversum zitten en de kont van de baas likken. En dan maak je radio. Daarom haten ze hem op Radio 1. Waar de idee voor per samenwerking voor de provinciale staten. Primrarke Joen, nee. Dus ik ben een paria. Ik ben wel de bestverdienende paria van alle mensen hier. Maar ik ben een paria. Dus ja, je kan iedereen alles de waarheid zeggen. Maar het enige nadeel daarvan is... We hebben tijd genoeg. We kunnen nog een jaar elke zondag de laatste minuutjes praten. Dat gaan we doen. Thanks, Mette, en welkom terug. Succes. Inge, we hebben nog een paar minuten. Ik moet je nog een paar dingen vragen. Het was een mail, die ga ik niet meer voorlezen. Amanda, oké, doe maar even Amanda nog snel in de uitzending. Goedenacht, Amanda. Goedenacht, Prem. Goedenacht. Ik wil je allereerst een gelukkig nieuwjaar toewensen. Dankjewel. Ik heb een vraag. Als het gaat om de politieke partij Bijeen, die had een zetel gekregen in de gemeente Amsterdam. Ik vroeg mij af wat voor doel of doelen ze behaald hebben. Dat weet ik niet. Dan moet je een kandidaat van Bijeen hebben. En die is er nu niet. Oké. En ik vroeg me ook eigenlijk af wat voor overeenkomsten er zijn tussen Volt en Bijeen. Dat kan je niet aanvragen. Ze kent Bijeen verder niet. Ze zit in Den Bosch. Oké. Dus, maar Amanda, ik wens je een heel mooi jaar. Dat je lekker die stabiliteit mag vinden. En dat het een beetje goed met je gaat. Dankjewel. Oké, doei. Hoi. Oké. Okay. Inge, de tijd is omgevlogen. Ja, sorry, de bellers hebben alle zijn tijd van je weggezogen. Dus vond u het... luisteraars, Janus heeft vorige week het te bond gemaakt in de uitzending dat hij vannacht even in retret is. Dus geen gedicht van Janus vannacht vandaar. Dus dat Meerte alle tijd had. Meneer Henk van Beers, vond u het leuk met uw dochter? Ik vond het, laat ik zeggen, zeer leerzaam. Oh. En ik heb er absoluut geen spijt van dat ik ze hier naartoe heb gebracht. En dat, ik hopelijk veilig dadelijk weer terug kan. Ja, en dat u een nachtrust heeft opgeofferd. En een van mijn hoogtepunten, ik kan er niet aan voorbij, was toch het gegeven toen ik u zag genieten van die echte, originele bossenbol. Okay. Complimenten daarvoor. Inga, succes. Je weet dat de gewoonte is dat wij de zondag na de maandagochtend na de verkiezingen, dat bellen we iedereen. Vorige keer werd er geklaagd dat ik had één gesprek opgenomen, toen vond iemand niets is live. Dus dan ga ik je wel om 1:30 ochtends weer bellen om te doen. Maar ik hoop dat je de gemeenteraad binnenkomt. Ik vind je een bijzonder inspirerende vrouw. Maar ik zie ook, als je eenmaal uit een bepaald nest komt, committering is committering, langs welke weg het loopt. Jullie krijgen straks alle twee het boekje van me, maar omdat ik geen tijd heb om het netjes te overhandigen. Succes ermee, breek een been. Dankjewel. We bellen misschien nog wel voor de verkiezingen. Ja, lijkt me. Oké, start maar hetzelfde muziek die we al 6 jaar doen. Dit podcastprogramma werd gemaakt door techniek Anne Bakema, die door meteen met de bossenbal de huis gaat. Telefoon, webcam, social media, regieassistent, revisietaldien, die geen bossenbal mee naar huis neemt. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker, presentator, kortom, het breed achter dit programma, Prim Suram, Show, Radikation. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pound en gefinancierd door de in Nederland verblijvende belastingbetalers, die de belachelijk hoge uitkering van de top van de NPO financieren, die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien en die vertrouwen en faciliteiten subsidiëren. Dank belastingbetalers. Trouwens, jullie betalen ook voor die domme ministers. Maar dat geeft niet belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Pound voor hele leuke filmpjes. Hierna dus de NTR met het programma met Mirte. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Pound. Leven de Europese Unie. Leven de democratie. Leven gemeenteraden. Leven kandidaten voor de gemeenteraden. Leven vaders. Leven onderwijzers. Leven Hans van Beers. Leven Inge Vossen van Beers. Leven Nederland. Leven 2022. Namaste. Dag. NPO Radio 1.